أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ñi ngi tambali rek ci turu borom bi diko sante ci xéewalam yu bari ñuy xéewal té mu bok ci li nga xamné baax nañu ñukoy def waxtu bu nek bis manam bisu samedi bu nek ci waxtu wi lolu ci mbaxu yalla la ci jamono ji nga xamanteni tentative yi bari na manam rendez-vous yi nga xamné nit ñi ñu ci dajé di ci wotante bari na ci rawati na ci jouru samedi rawati na ci heure yi nga mi heureu takusan shaytané da ci profito di ci joxe ay rendez-vous mo xam football la mo xam lamb la mo xam yeneen luñ tudde diine la te du diine yooyu bu ñu suñu borom musale ñu dajé ci jakk ji di fatali yalla neena yenen te bi neena loolu lañ ci sante yalla bu baax ñaan mu saxal ñu ci loolu gannaaw ba ñu ngi sante yenen te bi manam ñu ngi julli ci yenen te bi muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaan suñu borom mu yok ci yom xewal yok ko sa sahaba ya ak njabotam ga yok ko ci mbollem ku jaar seen tanke ba ila yawmiddin gannaaw lolu ñu ngi delu ci kitab tawhid li cheikh mohammed ibn abd al wahhab rahimahullah teer bi yalla dogal na jël nañ ci ay buntu yu xawali mu ba danaka man nañ wax ne ñu ngi ci buntu yu mujjii nga xamne buntu yu mujjii da fi wax lu jëm ci walu tawhid wetal yalla ci turam ya ak melokanam ya danaka yu buntu yu mujjii ci lolu la jëm comme niñ ko faral di bamtu rek tawhid ñetti xaj la tawhid rububiyya توحيد الالوهيه اك توحيد الاسماء والصفات ويتال يالا سي نيك جيم نيك بوروم مانام ساك جيم ساك ليب موم دسا ويت كون نيت كي داف كاسي ورا ويتال ساخال ني لي ام يالا ريك موكو امال توحيد الالوهيه ويتال يالا سي ساي جوف ياو مانام جامو ييغي جامو غا ويتال سي يالا يالا ريك تاخ بوي ريندي يالا ريك تاخ بوي جولي يالا ريك تاخ غا واكيلو سي يالا كاسي لول توحيد الربوبيه لا نيتيلو خاج بي ناك موي ويتال يالا سي اي تورام ak ay melokanam ndax borom bi dafa am ay tour am ay melokan tour yoy mu am nak amu ci turondo amu ci ben turondo bo xamne man nga ko jël melokanam yoy tamit nuro wu fek ken yoy tamit dañ ko sey wara wetal tay kon buntu bi ñuy jël dafa xawa lamb xaj bobu want jëlalena tamit tawhid uluhiyya muy buntu bi borom téré bi tudde ne babu qawlillahi ta'ala يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وقوله الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة سوء الآية في سورة الفتح من بنت بي مي وقت ناري آية يي aya yi ñu jang ni aya bu jokk bi ci Ali Imran benen bi nek suratul fath mune aya bu jokk bi borom bi da fay wax mune yadhunnun ñom ñu ngay ndortu billahi si yalla ghayra al haqqi lu nekul deug vannal jahiliya ndortu ceddo ko amul diine ko xamne gemut yalla nami ndortu si yalla ñom day lol lañu ndortu si yalla ñom lan lañuy wax mune yaqulun ñu ngay wax hal lana min al amr min shay est ce mir mi am nañ ci dara lolu mune nafiqi la won nafiq yi nga xamanteni ghazwat uhud dañoo delu won gannaaw manam baña and ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ci xareba ñom ñu delu gannaaw bi nga xamanteni nak delu nañ am na wax yu ni wax ñu naan ñun mir mi amuñu ci dara sun yoon neeku ci wala bok ba nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam laaj na len sen xalaat nafiqi ne nañ tok bir madina xaar yeefar yu ñew ñu xeyaw ñom bir madina abdullah ibn ubay wax lolu sen njit yonente bi jël benen xalaat bo xamne xalé yi ñoko wax legi dina andé di genn nak bi dem ba sa digg yoon ba nak ñom nafiq dañoo gis seen bop ci seen wax abdullah ibn ubay muné man magla yonente bi diisok man ma wax sama xalaat ne ko nañ tok bir medina ay xalé wax ko nañ genn rek mu and ak ñom kon ñun dañuy déllu ndax li worut kon mir mi ñun joxon ñu ci benn cër hal lana min al amr min shay est ce que mir mi ñun am nañ ci benn cër yonente bi yalla muné ko tontu len qul waxal innal amra mirmi kulluhu lepp lillahi yalla yalla meme yonentibi sax amu ci cieur mbirum diine yonentibi sallallahu alayhi wasallam sax amu ci benn cieur ndax yonentibi sun borom moko digal muy diiso bu diiso way ba pare nak fu khalatam lum gëna rafetlu rek lol lay jël te bu ko sun borom joxe ndigal tamit ne ko gennal fofu amatul benn lumuy décider mo yonentibi sallallahu alayhi wasallam ludul exécuter ndigalu borom bi sun borom mu ne ñom dañoo njortu ci yalla njortu bo xamne du deug moy daño jappone ne buñu démé dañ leen di fagaagal fat leen ray leen lay sun borom digé won né mom moy dimbali julit ñi ñi and ak mom dimbali leen buñu tafek seeni non ñom gëmuñu ko daño jox ci yalla leneen lu wotek la yalla dig motax ñom ñu déllu gannaaw sun borom nak né na nga leen xamal né mbir mi yépp yalla moko yor fofu sax ci aya bi waxa woné na leen yeneen mbir né leen bu fekente né dé ngeen di daw tamit sun borom subhanahu wa ta'ala kum dogal ci yow ne da nga dé même bo te don sa kawlal sax dé dana la fekk mune wa qawlihi ak benen aya bu sun borom wax ne nafiq yoy malay wax moy ñan moy adh-dhannin ña nga xamne dañuy njortu billahi si yalla dhanna saw njortu bu ñaaw mune nafiq yi dañuy njortu si yalla njortu bu ñaaw alayhim nek na sen kaw da'iratu saw wala lepp lu ñaaw manam lu ñaaw dana len wër ci côté yépp gannaaw do ñom dañoo ñort ci yalla ñort bu ñaaw kon lu ñaaw lañuy am mune ay bi tamit suratul fatih lolu nafiq lay wax nafiq ya nga xamanteni bi yantabi alayhi salatu wassalam xareji ci ghazwatut tabuk ak yenen xare yu bari dañuy ñew di joxe ay ngant ñi nan yantabi maymam ma tok kër ga baña genn and ak ñi xexi ndax te kër ga dama fa bayyi ay xalé ak ay jigen te ken mo leen garder سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا سن بوروم يقولون بالفنتي ما ليس في قلوبهم دا ناي نيو نان ياو يونتي جيغال نيو ريك بو غيسه ген نيو خاري جي نين كات سن علال اك سني نجابوت مو ني ييتيلون موم لان دون غاردي سن بوروم نيلن دوم داني واخ لن نيه ريك وانتي يالا موم سبحانه وتعالى خامنا لي نيك سين خول نافخي نك ني نيو ميل موي اظانين موي ني نجورتو بالله سي يالا ظن سو نجورتو بو نياو alayhim dana nek sen kaw da'iratu saw wara lepp lu ñaaw moy lu ñaaw dana len wër kon fi ñaari aya yi boko xolé di nga gis ne buntu bi kon limi wax moy ci walu yaakar bu ñaaw manam njort bu ñaaw nit nga xamne da fay ñaaw njort ci yalla te sun borom nit ki da fa warona rafet njort ci mom xamne mom limu dik dana ko joxe limu yag yag limu dik ci ndam bo xamanteni jull ñi ñokoy am lol dana mësa ñew ni mel ni ñuy dundé ni rek nga xamné julit ñi dañ leen di nogatu manam yilif leen jité leen ci côté yépp ci fann yépp té julit ñi ñoo warona jité ndax ñoo yor dëgg mais sun borom subhanahu wa ta'ala néna kataballahu la aqlibanna ana wa rasuli yalla bindon na né mom ak ay yonentem ñoy gagné wa inna jundana lahumul ghalibun samay soldar ñoy gagné ala inna hizballahu muflihun ñi bok ci parti yalla ñoy texé yow lepp ay digla yu sun borom dig kon yow bo setantene ñun ñi dundé ni xeyna yeen saay sax ko xamne ngeumam oyof na da nan loolu mënul nekk julli ñu dootuñ am ndam julli ñu dootuñ jité aduna bi comme niñ ko jité won ci jamono ay Umar ibn Khattab ak ñom Abu Bakar loolu lay wax mais nak suñ borom neena dana ko delosi walaqad katabna fi az-zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun suñ borom mu ne bindon na fi zabur laata makoy bind ci téré bi di al-qur'an ne suuf ci ñukoy dond moy ñu bax ni kon ñun nañ fexé bax rek suñ baxé suñ borom taala mo ñuy donalo suuf ci loolu amul benn jafé jafé wante bu fekkénté nak jull ñi légui dañoo jadd yoon bi jull ñu bari ci réew jull ñi légui dañoo bëgg yilif seeni dëkk bëgg jaar ci ay politique ñi di créer ay parti politique ñi di def leneen mais ñi di def ay attentat ñi def ay lo ñuy tuddé terrorisme mais yoy benn ci yoon bi l'islam pour nga dimbaliko moy da ngay déllu fi yoonu taala sallam jaaroon rek ndax yoonu taala sallam bimu nekké makka di woté mom ñewul rek neena fexé jité makka suma jité makka rek li ma bëgg yépp na ko am mais dafa dëgmal ñi nga xamanteni ñoy ndaw ñi waxtaan ak ñom ñu bari gëm ko mu exposer li nga xamne moy da'wa bi leral ko ci kanamu ñep neubu ci dara leral ko ñi nga xamne gis nañ ne da'wa bi daf leen di libérer muy jami ak ñu non neewal doole ñew nangu da'wa bi accepter ko parce que l'islam dafa ñew pour égalité yemalé mais ñi nga xamne nak buñu jëlé da'wa bi manam arrangé wu len buñu gëmé yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam arrangé parce que ay sang lañ am ay jam suñ duggé ci l'islam légui ñom ak seeni jam ay yam bu ñuy julli ñoy tollo ki la doon taxassa say tank buñ xasse no do julli rek dootu la tal day julli comme yow ngeen yam ci kanamu yalla lolu ñom arrangé wu len motax bi mu yonent ensemble ñëwé nak ñiko jëk gëm sax moy ñi ñi ñewon doole manam ñi nga xam dañ leen do neewal doole mo wax yonent bi ne ba'athanillah fa khalafani shuyukh wa halafani shabab yalla daf ma yoni mag ñep bañ ma mag ñep wuté ak man wante waxamaani nak ñoo and ak man kon mom dafa dem manam deugmal ndaw yi yar len ndax société ko bëgga defat da ngay tambalé ci ndaw yi yar len bañ nak rafet ñort ci yalla xamna suñu borom da na la dimbali mais so yakamté nak na na fexé jité réew mi rek suma jité réew mi nak taxawal sharia bo jité bëgga taxaw sharia ñom biñ lay fal faluñ la won pour nga taxaw sharia kon ñom ñoo la fay jëlé gannaaw ñoo la fal dal dafa dañ lay folli son narul folle nan lay coup d'état comme nim xewé seen rew yi wala ñu boy laat arrivé bi nga jogé kon lolu ay faté lolu yo xamanteni dañ ci bayyi xel té dafa am manam liaison leunkelé ak suñu bum buntu bi moy rafet ñott ci yalla xamné dal yoon wiñ mëna jaar pour défal société moy jangal jang jangalé yaru ci diiné ndax té buñu démé ba nga xamanteni xalé yépp yaru nañ ci diiné kon ñom ñoy mag yor yor yu aduna bi bu wéxé aduna bi dana japp kon ku nekk ñi nga yilif tambalé ko ci sa njabot bo len yare man ma def lolou yow nga def lolou ñep def lolou bu yagge dañu am société bu baax lolou lañu amé société bu baax mais nekul la ngay tambalé sa kaw rek bëgg wacc mais suuf ngay tambalé doga dem paré nak rafet ñort ci yalla motax buntu bi dafa nek buntu bo xamanteni dafa am leunkelo ak li nga xamné moy tawhid gi ni jang ndax rafet ñort ci yalla la ben borom xam bu ni wax abdurrahman as-sa'di mune bo gisé buntu bi am leunkelo ak ngëm mune ngëmu nit ki du mat ludul dafa fas mbollem lu yalla xibaare lepp lu yalla indi xibaare ko rek dang ko wara gëm mo xam ci ay turam turu yalla xibaare ne non la tudd yoy dang ko wara gëm mais turu tamit dañ am maxna yu ñu tekki sun borom matal bu ne mom moy ghafur moy ki jéggelé rahim ki yërame lolou da ngay gëm ne turu yalla wante li tur bi ëmb tamit dang ko wara gëmalé moy yalla day jéggelé day yërame kon dang koy sakku ci mom jéggel ak yërame mo ne nga gëm tamit melokaani yalla yi ci lolou la sa ngëm di maté nga dëggal yalla nak ci lepp lo xamné xibaaré nako ak lepp lu mëne dana ko défi lepp lu yalla né dana ko défé rek dang koy gëm nga gëmaalé tamit li nga xamné suñu borom digé nako ci dimbali gi ni dimbali diiné ji nga gëm né suñu borom mom moy dimbali diiné ji comme nim ko waxé ak wax gi mu wax né mom moy saxal dëgg daanel neen muy chaahan lolou lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nako ci alquran né mom moy saxal dëgg dal di daanel li nga xamne moy neen lepp luy neen sun borom dana ko massa daaneli lum yag yag day massa daanu mune bo fasé li nak nga xam lolou dafa bok ci ngëm yalla té sa xol tamit dafa wara dal ci bobu ngëm manam da nga wara dalal sa xol ci ngëm lolou manam molem lo gis ci nasax go julli ñi nara nasax nga xamne ci ñom la wante nak nga dalal sa xel ne julli ñi kat sun borom dana leen massa dimbali wante nak ñamii dimbali moy ñi teggu ci yoon bi ndax de yalla dafa digé mais bim digé né dina dimbali mais dafa joxe ay condition ndax day dane wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi yalla digna ñi nga xamné gëm nañ ci yeen comme dañuy am iman té iman buñ la ko waxé moy nga bolé charte iman yépp dajé ci yow na dogo nek mu'min aji gëm gi yalla digna ñi nga xamné gëm nañ wa 'amilus salihat ba paré jëf lu baax moy la iman ba laaj gëm yalla galam laaj ñu nek ci ñoñu la yalla digne la yastakhlifannahum fil ard dana len wutalal suuf ci manam ñoy muju jité aduna bi ñoy muju jité suuf ci fu mën ti nek gox buñ mën ti nek xeyna sa tambali ba danañ len nogatu wante suñu borom subhanahu wa ta'ala ñom julit ñoñu buñ selale rakatal seen jëf jaar yoon wa yantahu sallam jaaron ak sahaba ya yonte ba nam dimbalé won manam suñu borom nam dimbalé won yonente ba ak sahaba ya non la lay dimbalé yow bu fekke selal nga yak sa mboro lu ngeen neew motax mo ne la yastakhlifannahum fil ard dalen wutala suuf ci wala yumakkinan lahum dinahum dalen jappanala sen dine manam dine ji nga xamne yeen nga bëgg dund mu jaxé bis dana ñew nak mu yomb len mais na ngeen def li ngeen wara def rek sun borom moy agal li ci def wala yumakkinan lahum dinahum alladhi iqtada lahum tayit wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amnan manam njaqare gi ñu nek ak tit yi ñi tit bis dana ñew dootuñ titati nga xamne julit bu bëgg dund dinem deug amna ay dëkk yo xamne fa bëgg dem sax il faut mu wañi len ci dinam bo don ku yor ku yar sikim la day wat sikim bi wala mu wañi ko pour ñu mën ko accepter ci société bobu lolépp ay titre la nga nan wa man suma fa démé melni est ce que duñ ma tecc wala ñu japp ma dima enquête ndax tuddema ay terroriste mune lolou ay xawfu la ay ragal la wante sun borom dalen wutala xawf bobu defal len ko koluté wante nak mune ya'budunani la yushrikuuna bi shay'in nañ ma jaamu man yalla te buñ ma bokalé ken rek suñ defé lolou rek man ma indi lima dik ndax yalla dum dik dana ko joxé motax abdurrahman bin nasir saadi mune lolou dafa bok ci ngëm yalla manam nga rafet ndort ci yalla nga xamné limu dik dana ko jox dana la ko jox sa xel da fay nga dalal sa xel nak sa xol ci lolou mune lepp luy ndortu nak bo xam dafa dakhonté ak lolou manam di ñaaw ndort ci yalla yow wolo to sun borom digam ba nga fawne du ñowati na nga xamne lolou min bununil jahiliya dafa bok ci ndortoy ciedo al munafiya li tawhid ndortu yoyu nga xam dafa dakhonté ak tawhid ndax ciedo yi amuñ tawhid bu ne jahiliya moy ñi doon dund avant l'islam bi ñew yunus sallallahu alayhi wasallam laat ñukoy yoni lolou ñu doon dund ñom société yoyu batay ku ko dund lan nan yow ciedo nga ku fi taxawal laïcité ilmaniya yow li nga taxawal ciedo la afa hukmal jahiliyat yabghun est ce que ñi baye l'islam di appliquer leneen lu l'islam hukmal jahiliya yalla ko yalla tudde moy accept ciedo ñom luñ japp na ñom ñu moderne lañ suñu borom jappal na ñom ñu borom ñu moderne lañ ku japp tamit ne yow li nga xamanteni mom moy mom ngay dundé sa diiné moy li nga fekkon sa imam nekkon kessé suñu borom la dafa lay jakk ni yow ci ciedo nga nek batay ndax tay yeufari ñi nga xamne ñom ño jamanu ak yunus sallam amna ci ño xamne li tax andun won ak yunus bi xamu nañ ne deug la sax mais dañ doon wax nan est ce que dañ bayyi li suñu mam nekkon di top wa jo xamanteni limu ci tay la juddu wala dim juddo yagul waaw legi ñom suñu borom santa la ne lolu ñu la wax lolu dañ wax mbolem yenen tuy fi jitu kon kuy top sa aaday mam ba tax manam jolo diine ji wala nga jang sunna bu leer ñew lo xam yenen ak santa ci la nekkon mu woorane li ci la nekkon wante nga nan man kat lama sama señ nekkon duma ko bayyi te señ nekkul ne mom lañ yoni won ci yow ndax te señ yep ay goor yu bax lañ dañ non goor goorlu wante nak ken manul matal diine ji yep ken mom ma matal diine ji mu yenen ak santa ndax te motax ñu roy loñu serigne yep dañ don gor golu pour leral sunna fa sen katan yam ak fa sen man man yam ak fa sen xam xam yam ndax sen xam xam matul sen katan matul sen am am sen man man matul tamit motax mënu ñu won nar kep diine ji ba mëna woné lepp kon amul ben serigne bo xamanteni matal nga diine ji lepp kenn rek mo matal diine ji lepp mu yoonte bi sallam motax ñu roy loñu koku wante keneen ku mënti don nak buñ koy roy dañ koy roy sallamu depp ko yoonte bi lum depp wu ak yoonte no ñaanal yalla jéggal ko ci lolu xamne ken matul mone lolou tamit dafa jara baye xel moy nga kon nga manam nga ndort ci yalla ndort bu rafet xamne bepp ndort nak bu safano ndort bu rafet lek ndort jahiliya lako borom bi tude motax wax fi yazununa billahi ghayra alhaq zanna aljahiliya natiq yoy ñu ndort ci yalla luddul deug muy ban ndort mune zanna aljahiliya ndort ciendo kon ñooñu ndort bu safano ak ndort tawhid la ndort won mune ndax taw lolou ñaaw ndort ci yalla la da fay dakk tamit matuk ngëm day tax nit ki ci ngëmam matul nit ki pour ngëmam mat il faut mu ndort ci yalla ndort bu rafet ndax tay ni ngui koy déggé moy ngëm gi da nga wara am yaqin manam ngëm gi dafa bok ci charte yi muy am yaqin ni ngay gëmé la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu yaqin nga ci wara am dafa bok ci charte ngëm yalla al yaqin moy koluté kon do mëna am yaqin ci ngëm yalla ba paré di amat ñaaw ndortu ci li nga xamné mom la yalla dig mais da ngay am koluté gu mat sekk muy yaqin ci li yalla digé né lolu da na ko def mune ñaaw ndort ci yalla tamit lolu weddi xibaaru yalla la manam deggalul xibaaru yalla ki ñaaw ndort ci digub yalla koku dafa weddi li yalla xibaare te da fay sikki sakka tamit ci li yalla digge lolu mom la abdurrahman ibn asadi don wax ci buntu bi muy lu am solo kon ñu wey ci li muhammad ibn abdul wahhab andi ci buntu bi mune qala ibnu al qayyim fil ayati al ula fussira hadha adh-dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasula mune borom xam xam bu ni wax ibnu al-qayyim waxna ci aya bu jëk bi moy aya bi ñu jëk jang bi nekk ci ali imran mune ñort bobu dañ ko tekke ne ñom kat lañu ñort won moy manasex lañu ñort won moy yalla du dimbali ap yonentem ñom dañu jappal ne yonentiba sax bu deme sa xare ba kenn du ko dimbali manam du gagne ñu jappane wa anna amrahu sayadmahil ñu jappane mirum yonentiba sallam da fay naxay manam du taxaw da fay mujju dal daanu am defet ñom loolu lañu jappon ibnu qayyim mo ne nak wa fustira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah wa hikmatih amna ñeneen ñu tekke ndort bobu ñu ne ñom dañoo japp ne la dal yonante ba parce que yonante sallam bi mu demé sa xare ba tamit xut manam dafa joxewon ay directive ay ndigal mu ne amna montagne bo xamne mo tim champ bi ni xexé terrain bi nga xamné fa lañu dajé di xex amna montagne bu ko tim yoyenté bi dafa digolone ay nit né len taxaw len ci kaw montagne bi tim ci li nga xamanteni moy terrain bi ñi xexé bu len massa wat ci montagne bi nak même fékonté ni gis ngeen sax ñi ñi jéxal bu len massa wat lool ma jox len digal mais nak loolu bi nga ñoñu défé taxaw fofu di xex tim yeufari di len rosé ak ay xej ak ay flèche yoyu yeufa dañu mujj sonu ñu dakalen ñu dem bi yeufri gënné nak ñom ñu gis né ñu fogné xex bi jéx na ñuy wacc kenen jité woné len bu len wacc mais ñom nak ñu daldi mujj wacc ci loolu la yeufri doxé gannaaw nak daldi yek ci montagne bi ñafa def ci ñu neew ñu ray len tim julit ñi nak di len sonnal fofu nak yeen taxam sonu nafa ba xañ nañ ko ci bopam dam bañum yoy yep dal nako ci loolu dal ko mom yoonte bi ak julit ñan faray tamit muy ñu bari ku melni hamza xamé fa lañ ko ray ak ñu bari ci yi nga xamanteni moy julit ñi légui nafix nak bañ do waxone loolu dal yoonte bi amsa salam ñom dañu jappone nekkul ci dogalu yalla nekkul hikmatihi nekkul xarala yalla manam suñu borom xaraat fofu tamit da fay jangalé ndax lepp lu suñu borom dobal rek dafa am hikma dafa am ab ñangalé buñ ci jëlé boko na lañ fay jangé moy yoonte bi amsa salam lepp lu mu diglé dañ ko wara def même yow bo gisé safanu loolu sax la yoonte bi diglé mom nga wara sax ndax té ñooñu bu fekkonté né sax nañ fa yoonte bi amsa salam sax lo wolen kon du xeyna defet bi du mëna am wante loolu suñu borom moko dogal pour woné wat jangalé motax ibnu qayyim moné wa fusira tekki nañ ñortu bobu né bi annama atabahu la dal yoonte bi lam yakun bi qadarillah ñom ñu japp né nekkul dogaluk yalla wa hikmatihi akhara la yalla fa fusira tekki nañ ko bi inkaril hikma ñom ñu dakk hikma wa inkaril qadar dakk tamit dogal kon ñom gëmuñ dogal fu yalla gëmuñ ne sunu tamit lepp lu mu dogal dafa am hikma bu tax mu dogal ko wa inkar an yutimma amra rasulih sallallahu alaihi wasallam ñu weddi tamit wax gi sun borom digol ne dana matal mbirum yonenti bi ñom ñu weddi lolu gëmuñ ne yalla dana matal diine ji ñom dañ ko weddi wa an yudhhirahu ala din kulli weddi nañ tamit ne yalla lam waxon ne dana dimbali diine ji ba mu diine ji fete kaw lepp ñom dañoo jappul ne lolu du am kon mo ne ibnu qayyim ne ndortu bi sun borom wax ne moy zannal jahili ndortu ceddo mo ne amna ñu ko tekke ni mo ne wa hadha huwa dhannu sawi mo ne li nak moy ndortu bu ñaaw lolu ndortu bu ñaaw la alladhi dhanna al munafiqun wal mushrikun fi surati al fath mo ne moy ndortu bu ñaaw bi nga xamne nafiq yi ak yefari ñi nga xamne ay bokale kat lañ ndortu nañ ko ci surati al fath comme ne ko sun borom leralé ci surati al fath bim ne adhannina billahi dhanna sawi ñi ndortu ci yalla ndortu bu ñaaw mu ne moy lool rek moy comme lim la wax ci kaw rek ndortu ne yalla du dimbali ci yonentem japp ne mbir mi di l'islam du massa fete kaw japp ne li sun borom subhanahu wa ta'ala li nekkul lu mu xamone nekkul ci dogalam nekkul ci hikma ñu japp ne mbiru yonent bi du massa mat mu ne lool moy banu saw moy ndortu bu ñaaw mu ne wa inna ma kana hadha dhanna sawi li'annahu dhannun ghayru ma yaluqu bihi subhanahu mu ne li dafa nekk ndortu bu ñaaw parce que ndortu la bo xamanteni yelul ci yalla ñukoy ndortu ci yalla yelul nit ki en tant que bu gëmé yalla muy ndortu ne yalla duko dimbali mi ngi melni ki tala loxom di ñaan ba pare di yaatané yalla duko nangul koku mi ndortu bu ñaaw mais dafa wara ndortu bu rafet woor ne sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko dimbali ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba na ngeen ñaan yalla te jamono ja ngay ñaan nga am yaqin ne sun borom dana la nangul mu ne bu fekke nak da ngay def am mbir japp ne sun borom taala dula dimbali lolou ndortu la bu ñaaw te yalla yello ñu ndortu ci mom ndortu bu ñaaw wama yaliqu bi hikmatihi yellul tamit ci hikmam wa hamdihi ak cant gan kan ko wara sant wa wa'dihi sadiq ak digu deug ba yalla lum digge deug la te moone ud'uni astajib lakum ñaan len ma may len kon kuy ñaan war nga rafet ndort ne sun borom dana la may yalla tamit digne dana dimbali yeufari ma astaghfirullah yalla digne dana dimbali julit ñi nga xam ñoo jakarlo yeufari mu diglen ko ci suratul hajj diglen ko digbu leer ne dana len dimbali mune nak faman zanna annahu yudilul batil ala alhaq idalatan mustaqirra yadmahu ma alhaq aw ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin baligha yastahiqu alayha alhamd بل زعم ان ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار مونے كيب كو خامني دا فا نجورتو نه دغ دا فاي صح صح غو خامني دا فكاي ديرو مانام دغ مانام كو جابني تياخان دا فاي صح مانام سن بوروم سبحانه وتعالى ليغا خامني ووم لا واخ ني دا فاي نينال تياخان صحال دغ ku japp nak ne tiaxan moy sax ci kaw deug saxay go xamne daf koy weto mu ne lolu mom na nga xamanteni ndortu bu ñaaw la mu ne kep ko xamanteni dafa weddi ne li am ci dogalu yalla la ak ab atem wala mu weddi ne dogal bobu dafa am hikma hikma bo xamne motax sun borom taala dox def ko bo xamne yalla nañu sant ka ci lolu wala mu japp sax ne lolu dal ciobare yalla kesse la manam lolu dafa neex yalla rek mu def ko wante amul dara luñ ci meuna jange ci ginnaw mu ne lolu moy ndortu ñi nga xam dañu weddi fa dalika dhannu alladhina kafaru lolu moy ndortu ñi weddi fa waylul lil ladhina kafaru minan nar ñi nga xamne dañu weddi nak suñu borom tekku na len sawara ndax suñu bam ne wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama baynahuma baatila daf sa tek ne dalika dhannu alladhina kafaru suñu borom mu ne binduma asmaan ak suuf ci neen wante nak lolu lañ ñi weddi ndort ñi weddi yalla yefa dañu japp ne suñu borom tiaxaan ak ay yum tiaxaan dal mo tax bu bin asmaan ak suuf mune nak fa wayru li gëna kafaru min an-naaf mbugal mu metti ñeñ lañu japp lolu mu yefari kon li mu la wax fi rek dalay leral zannu sawi bis suñu borom xata tuddu fi suratul fathi mune ndort bu ñaaw bobu moy ndort bi yefari ak nafiq yi jappon mune ndort bi dafa nek ndort bu ñaaw parce que yelul ñukoy ndort ci yalla subhanahu wa ta'ala yelul tamit ci hikmam yelul ci sante giñ ko wara sante yelul tamit ci deugal manam dik ba mu nga xamanteni digé nako mune kep ko xamne ndortu na ne tiaxan da fay sax ci kaw deug yow wala nga japp ne li xew manam dogal yalla di dogal lolu nekul lo xamanteni sun borom xamal nako wala nga japp ne sax dogalu yalla la wante amul ben hikma bu ci nek ndax lepp lu yalla dogal amna hikma même ki nga xamanteni dafa jek febar sax lolu amna lu meuna jangé ci febaro ndax lolu dogalu yalla la jek ñak sa mbokk lolu tamit man amna lo ci meuna jangé lepp lo xamne sun borom dogal nako rek ci hikmam la mune lolu ku japp lolu nak ne lolu nekul ci hikma bo xamne jar nañu sant ko ci même sun borom bu la natto xamal natto bu mo gën ci yow mo tax nga ci wara sant mune wala mu japp ne dal lolu ciobare la rek manam sun borom lolu daf ko neex rek mu def ko manam comme taw bi jek rek wacc ni ñu wax ni la dafa neex yalla mu taw ni rek amul lenn luñ ci meuna jangé mune lool ken waru ko japp mune lool ko japp japp ne même li xew ci nature bi ci ay taw ay sedd ay tangay nga japp lool dal ma ci amu jarrada la manam dafa neex yalla ni mu am ni rek nature day doxé non rek mune zalika dhannu alladhina kafaru loolu yéfari ñoy jappé nonu yéfari ñoy japp lepp lu am rek phénomène naturel la rek amul ma ci amu jarrada laal ñi gëm yalla nan ma ci amu jara dala wante budé yeufari gëmul yalla ñom dañ nan nature bi moy teudé nonu tanal terre bi am lool nature bi la rek wante lolu julit bi daf ci wara gëm né li yalla moko dogal wante amna hikma nak bu ci nek bo xamanteni mom mo nek ci ginnaw ñu war ko sé jàngé mune nak ci sun borom tekku na bu baax ñi nga xamné moy yeufar yi ndortu bu ñaaw mune wa aktharun nas yadhunnuna dhanna saw fi ma yahtassu bihim mune li gëna bari ci nit ñi nak dañuy ndortu bu ñaaw ci li ñu jago manam ku nekk ak la nga jago da ngay man nga fe ndortu bu ñaaw wa fi ma yaf'aluhu bi ghayrihim ak li nga xamne yalla mi ngi koy def ci ñeneen mune ku nekk man nga ndortu bu ñaaw ci li yalla def ci yow li nga xamne yalla mo la ko jaglel wala lo xamne mi ngi koy def ci keneen mune wala yaslamu min dhalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi mune ken manul mucc ci lolu nak ndortu bu ñaaw ken mune se muccu lul ko xamne xamna yalla xam yalla xam ay turam xam ay melokanam ak la nga xamanteni hikmam lolu la waral ak sant gan ko wara sant mune ko xam dal tawhidam matna ba add ci niveau bobu moy mu gem yalla ba xam yalla deug li ñu naan ma'rifatullah mu xam yalla xam turu yalla subhanahu wa ta'ala gem ko xam melokani borom santa comme niko yalla jangale ci alquran ak niko yent am salam jangale ci sunna nga xam tamit li nga xamne hikmam mom yalla limi def hikma bi ci nek ni mu warale nga war ko sey sante mune kok mu meuna muccu ci ndortu yu ñaaw yoyu mais ko agul ci ne bobom nak man ngay ndortu bu ñaaw faliatan al-labibun natih li nafsihi bi hadha mune ki am xel tay la dire bopam na sonni ci li manam sonnu ci xam yalla te yalla mëno ko xam lul ci nim ko jangale ci alquran ak yeen tan sam jangale ko sunna nga sonnu ci xam turu yalla yi ak melokanam yi la turu yi ëmb nak nga xam ko lamiy waral ci yow tamit gëm gi nga gëm turu yalla ak melokanam lamiy laacc ci yow loolu nga xam ko nga taxaw ci tamit ndax comme niñ ko waxe gëm turu yalla ak melokan yi du gëm ni rek wante dafa nek lo xam dang koy gëm dund ak loolu masalan bu la ne yalla moy ar-raqib ki fuglu lepp xam lepp kon yow bo wété sax di nga xam ne yalla moy raqib wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala ma anta alayhi anhu yaghibu way kat ba moné bul japp muk ne yalla dana sagane ci yow ben sa bul japp tamit ne li nga nekké dana ko absenté absenté na fi yalla absenté wul ci yow bo nekké ci kanamu nit ñi ci mbolam ak nga wër yow kessé mo ci yem yalla raqib la kon bo gëmé tour bobu di raqib kon yow tamit di nga sétantal li ngay def motax muné ki am xel na sonu bu baax ci matal tawhidam ci côté bobu wal yatub ila allah nay tup delu ci yalla manam nay delu ci yalla di tup wal yastaghfirhu na ñaan yalla jéggal ko min dhannihi bi rabbihi dhann sawi si ñorto bu ñaw bi doon ñorto ci yalla na ci tup te def ci ñaan ci jéggal manam ndax nit ki xeyna matul sax yeen saay na am lu dugg ci xelam lo xamne xeyna mom tayu ko mu ñorto ñorto bu ñaw mu ne lol tamit nakoy tup nay jéggalu ci yalla ci ñorto bu ñaw bobu mu am walaw fattashta man fattashta la ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadri wa mulamatan la mune so manam inspecté won manam nga enquête koy enquête ci nit ñi commenté enquête dal ci nit ñi soko enquête on di nga gis ne mom amna lo xamne xawna ko bayyi ci gëm gi mu wara gëm dogal bi ak yedd go xamne war nañ ko sey yedd ci lolu wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha mune li wakay moy li am ak lele am manam bo inspecté won nit ñi di len testé da ngay gis ne ñu bari dal ci ndogal yalla di dogal yeen saay dañ ci wax ay bir nan yellon na dal li am ak am manam tawbi am masalan muy taw nga nan ah li waron dal moy mu baña taw wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha li yalla dogal dal li mo waron am ak wala lele ay bu yalla defon nangam wala yalla da waron def nangam mel yow nit ki mo gëna xam yalla lim wara def mu ne ñu bari bo len inspecteur di gis ci ñom lolu ñukoy wax mo nak ci bir ñooñu fa mustaqillun amna ko ci neewal num koy waxe wa mustaqir amna ko ci kharabal diko wax lu bari amna ño xamanteni li yalla di dogal dañ ci wax ay mbir melni kuy jima yedd yalla ci limu dogal mu ne nak nit ñi nak tollo wun ci amna ko xamanteni mom lepp lu yalla dogal rek amna luñ ci wax da cey bari amna ko xam daf ci neewal mu ne nak lolu wa fatish nafsak waye te na nga inspecter sa bop manam na nga régler sa bop ci lolu xol yow fo ci tollu bu fekkenteni da nga bok ci nga xamanteni dañuy wax ci ndogalu yalla bi lo xamanteni naka sa dul nonu la mu ne yow tamit na nga inspecter sa bop ci lolu hal anta salim est ce mucc nga ci lolu nga xol lolu bu baax mune fa in tanju minha tanju min dhi adamatin wa illa fa inni la akhaluka najiyan mune so mucce ci lolu de mucc nga ci lu reuy su fekke mucc nga ci ñort bu ñaaw wala di melni kuy jima yedd yalla ci ndogalam bi yalla def dara par exemple waron na def nangam ak nangam so mucce ci lolu xamal ne mucc nga ci lu reuy wante budul lolu de gisuma ne yow kuy mucc nga bo muccul ci lolu xamal ne do mucc manam bu fekke mucc nga ci ndort bu ñaaw bobu ak ñi mel non yow bokko ci xamal ni mucc nga ci mbugal mom mu reuy wante bu fekke mucco ci lool nak do meuna mucc ci lu reuy lool muy mbugalu borom bi ak meram kon loolu la indi won ci téré bi ci ñaari ayo ak leral giko ibnu qayyim rahimahullah leral mune fihi masail buntu bi amna ay masala yun ci meuna jange al ula masala bu jekk ba tafsir aya ali imran faram facce aya ali imran bi nga xamanteni mom la sun borom di wax nan yaw bununa billahi ghayra alhaqq dhanna aljahiliya yaquluna hal lana min al-amr min shay qul inna al-amr kulluhu lillah may lolou leral nagn ko athaniya ñaarelu masala bi tafsiru ayati al-fath faram fatche tamit aya ba nek suratul fath ba borom bi wax ne adh-dhannina billahi dhanna saw yefar yak nafiqi li yalla li tax sun borom saata ne wa ghadiba allah alayhim wa la'anahum yalla merena len rebbuna len te waajal na len sawara moy dañoo ñort ci yalla ñort bu ñaaw motax alayhim da'iratu saw lu ñaaw dana len wër la ñom ñoo ñort ci yalla ñort bu ñaaw motax ñu and ak lu ñaaw di dem ñom ya yaakaaru ne yalla dana len dimbali motax yalla du len dimbali ana inda dhanni 'abdi bi falidhun bi ma sha sun borom mo ne man maangi fuma sama jam ñorto rek kon yow ñort ma lu la neex manam foma japp fa lay ñewé rek fa lay ñewé bo rafeté ñort ci yalla yalla defal la lu rafet mo ñaawé ñort sun borom defal la lu ñaaw kon mune lolou aya bob di ayatul fathi jarna leral mune as-salisa ñettel bi ni jange ci buntu bi al ikhbar bi anna dhalika anwa'un la tuhsar mune xibaare nak ne lolou manam muy ñott bu ñaaw dafa bari ay fann ken mënu ko lim ba matal ko dafa bari ay anam yo xam nit ki mën na sey ñott ci yalla ñott bu ñaaw ñott ci dig bam digge wala di ñaaw ñott ci l'islam wala di ñaaw ñott ci sun borom ni ni dogale ni wala lim la dogalal sa bop lim la tek ci ay natou nga fi ñort bu ñaaw wala lum tek keneen mune yoy ay fann la yo xamne la toxa ken mënu ko pek rabi'a ñentel bi nga xamne annahu la yaslamu min dhalika illa man arafa al asma' wa sifat wa arafa nafsa mo ni nga xamne ken du mëna mucc ci lolu nak ci ndort bu ñaaw ay fannam yu bari ludul ko xamne xamna turu yalla yek melokan yalla yi kon turu yalla yi melokan yalla yi dañ ko wara xam jang ko comme ni ngay jange tawhid rububiyya di jang tawhid al uluhiyya non nga wara jange tawhid al asma' wa sifat mais lolu nak amna ñu bari ci julli ño xam dañ koy sagane même ay borom xam sax ñom ñu bari dañuy sagane wal bi wala sax jadd nañ ci yoon jël turu yalla yi diko tekke leneen wala melokan sun borom diko tekke leneen ngir daw nuru wal guñ ko wara nuru lak jami te sun borom tegal na la ben base bu leer ci ben aya bo xam non nga wara gëme turam yi ak melokanam yi laysa ka mithlihi shay gëmal yalla dara melul ni mom wa huwa sami'ul basir yalla day deg di gis gannaaw neena la dara melul ni mom ba fal neera day deg di gis kon dang ci gëm ne yalla day deg di gis wante gis go xamne bokul ak gisu minde fi day deg deggin go xamne bokul ak degul minde fi mune lol mo la wax ci as-sami'ul basir muy deg gi ak gis gi lol ngay wax ci melen yene melokan yeb bu lay sun borom ne amna loxo nga ne kon yalla amna loxo wante laysa ka mithlihi shay yalla amna loxo wante dul loxo bu melni minde fi yalla amna beut beutam melul ni beut minde fi comme nim amé jëm jo xamne nurowul ak minde fi kon lolou mune boko gëmé yow di nga mëna mucc ci lolou motax mune la yaslam min dalik ken du mucc ci ñort bu ñaaw wowo illa man arafa al asma wa sifat ludul ko xamne xamna turu yalla ak melokan yalla wante yit wa arifa nafsah mu xam bopam tamit ndax nit ki mom dafa wara fexé xam bopam bu baax xam fan la tollu ci li ñukoy jangal nga xamne moy ciabi aljanna muy tawhid ndax te tawhid moy ciabi aljanna ciabi aljanna moy la ilaha illallah ndax yentu allah sa neena kep ko xamanteni faatu nga te jamono da ngay faatu lu toll ni zarra mi ngi ci iman di nga dug aljanna kon lolu moy waja ba mi faatu ngam yalla faatu xeyna ngam nga neew num neew mom da na am dug aljanna lolu ngi ci deg kat moy ki nga xamanteni moy dem sawara saxfa moy ko xamanteni ak yefeur la won mushrik wala nafiq te ñoo ken amu ci iman ñi ñu dañoo yaq sen ngam yalla kon lolu moy li nga xamne mom la muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah andi won ci buntu bi inshallah dañuy jël touti ci li xamne mom la ibnu usaymin andi ci al qawl al mufid cheikh ibnu usaymin muné buntu bi nga xamanteni mom la borom ter bi andi fi dafé tuddu ñaari aya aya bu jokki dafa wax yazununa billahi ghayra al haqq dhanna al jahiliya ñom ñu ngay ndortu ci yalla ndort bo xamne du deug ndortat ceddo ceddo ko amul diine mune yazunun mune damir bi mi ngi delu ci nafiqi bu de nafiq la ci jublu nafiqi ñoy ñi nga xamne ño ndort won fi ghazwat uhud saqari uhud ndort bu ñaaw mune ndort nak azannu liñ koy tekke moy al ihtimal ar rajih manam japp mbir japp nga ko japp bu xawa am doole wante woru la manam man dal ndortu naane suba dina dem beurep sangam manam woruma wante nak nima ko jappé xawna am doole mo lol moy al ihtimalu rajih probabilité bo xamné dal xawna la manam woru la mais nak xawna ag ci lula wor mais woru la batay mune ndortu sax yene say danañ ko tekke yaqin manam yene say alquran dana wax zann fek yaqin la ci djublu comme nim ko waxe suratul baqara mune ñi nga xamne sun borom digna len lu neex muy aljana moy alladheena yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ñi nga xamne ndortu nañ ne danañ dajje ak sen borom fofu batum ndortu la indi wante lim ci djublu nak moy yuqinun manam dalena worne danañ dajje ak sen borom ay yatayaqqanun worna len ne danañ dajje ak sen borom mune yeen saay tam danañ ko tudde wahman lo fok kesse yeen saay arab danañ ni zann fek lim ci djublu moy wahmu fok fogg nak mo gëna neew doole ndort ndaxte fogg mom moy lo xamne teggul fen fogg nako mune wax bimu wax zannal jahiliya lolu lim ci dege moy ñoñu yazununa billah zannal milla al jahiliya dañu ndort ci yalla ndortu ña jadd ñinga xamne ño jaar yoonu jahiliya al millatul jahiliya moy yoon bi nga xamne ceddo yi sa lañ nekkon kon yoon wa ceddo ya nekkon di ndort ci yalla lu ñaaw ba wutal yalla sax ay bokale diko bolé ak lenen japp né ñom dal buñu wété rek muñu wétalé yalla sax yalla du len nangul kon ñom ñaaw nañ jott seen bop ñaaw nañ jott ci yalla tamit motax ñom ñu nek ay jahiliyin yo xam dañu wutulon yalla yeneen bir yo xamné fogg nañ buñ jaaré ci loolu yalla da len di russé loolu ñu né kon nañ japp bir yi nga xamanteni ay nit ñu bax lañ won ñi jottal istati len jaamu bo défé yalla russé nu ñi kon ñom dañu ñaaw jott seen bop ñaaw jott ci yalla né buñ démé directement ci yalla sax sun borom subhanahu wa ta'ala du len nangul mol moy al millatul jahiliya moy yoonu ceddo ba allati la ya'rif az-zann fiha yon bobu nga xamanteni ka fa nek buy ndortu du xam qadar Allah du xam deug deug yalla xamul kemu yalla wa adamatu ak magayu yalla muné fahu wa dhannun batil lol ndortu bu yakula bu teggul ci dara ndortu neen la madniyun 'ala al-jahl dañ ko samp ci jahl ci rere mo tax di tudde len al-jahiliya muné ndortu ci yalla nak ñaari anam la anam gu jokki bi moy yow nga man nga ndortu ci yalla lu bax ñaaral anam gi moy man nga ñott ci yalla lu bon mune am anam gu jëf gi nak man na nek nga ñott ci yalla lu bax ci li nga xam mom lay def ci kawnu bi ci nature bi li yalla di def mune li mom dafa manam li yalla di def ci kawnu bi muy ci nature bi ni ni doxale manam li nga xam moy aduna bi da nga wara rafet ñott ci yalla ci lolu ci li mi def nga japp ne lepp lu mu def rek daf ko def ci hikma baligha manam xarala bu matale buñ ci mëna jàngé xarale bobu yalla def nak manam lolu yalla def amna xarale bu tax mu def ko luñ ci meuna jange wan lolu mune xel man na ci egg saxel man na ci egg comme taxel man na ci baña egg mune fofu tamit magayu yalla da fay feñ ak xarale gi mi xarala ci limi nga xam mom lay dogal mune bul japp ne sun borom subhanahu wa ta'ala bul njottu ne yalla su defé dara daf ko def ngir namel bo xamanteni namel bu ñaaw la mune mel xew xew xew yi nga xamne moy xew wala musiba yi am ci aduna bi muy comme li nga xamne moy tremblement terre lu ñew di faagal ay nit mune même xew xew yoyu manam sun borom subhanahu wa ta'ala def ko ngir nam lu ñaaw li nga xamne mom la xew xew bo ëndalé ndax tay xew xew manam lo xamne lu metti la muy ay nakabat ay musiba yoy xew di ñew di faat ay bakkan di yak ay kër di yak ay tol mune lolu mu xew lolu amal lolu musiba la wante bul japp ne sun borom dafa nam lu ñaaw motax mu def lolu mune lolu tamit da nga wara jappane sun borom santa daf ko def ngir hikma bo xamanteni motax mu def ko hikma ba nak man nga ko xam comme man nga ko baña xam amma ta'alluq bi ghayrihi bi an yuhdisa ma yurid bihi an yasua hadha alghayr fa hadha waqi' mune man na aju nak ci lenen man la tax sun borom def lu ñaaw lolu xeyna dafa am lu ñaaw lu am sun borom di corriger lolu wala di jangale tax mu def lolu wante tekki won sun borom dafa nam lu ñaaw te sun borom santa nak mune waro manam aju ci kenen ci kudut mom ci mom kesse nga wara aju ndax sun borom neena qul man dhal ladhi ya'timukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ana kan moy ki xane mo len di mana musal ci yalla bu yalla namé ci yeen xewal mu yermande wala mu nam ci yeen lo xamanteni lu ñaaw la lool lepp sun borom ta'ala bu ko namé ci yow ken mënu la musal ci loolu mu ne ñaarelu ñott bi ngay ñott ci yalla ci ñott bu baax moy nga jott ko ci sa bop bu jëk bi moy ñott bi ngay ñott ci li yalla di def ci nature bi mu ne benen bi nak moy dafa aju ci li yalla di def ci yow mu ne bi tamit war na nga rafet ñott ci yalla ci sa bop tamit wante tamit ci charte nga amal sabab bi nga xamanteni moy waral ñott bu rafet te moy nga jaamu yalla comme niko sun borom teurele ci sharia bi and ak selal mu ne so defé lolu war na nak nga jaabi ñott ci yalla ne dana la nangul te bul ñaaw ñott ci yalla di jappane dula nangul mune wax naka non tamit fekke nit ki dafa tuup ci bakkar na rafet ndiot ci yalla ne sun borom sax dana nangu tuup gogu bum ñaaw ndiot ci yalla di jappane sun borom du ko nangul tuup gi mune bu fekke doomu adama bi nak dafa saggan ci ay wartefam ba pare di def ay muharramat lo xam dafa haram ba pare di rafet ndiot ci yalla mune lolu mom moy ndiot ko xamne da fay saggane di duggal bopam ci ay alkange te lolu amani baati la ndiot yu yakula mune kon ñott bu rafet da fay and ak jëf jëf yi waral nga am loolu ngay ñott bo yaakaare ci yalla ne da na defal lu baax kon ngay def lu baax mune bu fekke nit ki nak dafa saggane ci ay wajibat ba pari def al muharramat ba pari di ñott ci yalla ñott and ak loolu muy ñott ci yalla ñott bu rafet mom foko fekk mi ngi def ay bakkar liko war ci lu baax def ci dara ba pari naan yalla baaxna bi yaakaar ne sun borom dana ko defal lu baax mune loolu vanul mutahawin la manam ñott gi xamne da fay doyadi dafa doyadil bopam al mutahalik ki nga xam dafa nara tabbi bom ci alkangé fil amanil batil ci ay ndortu tiaxan nak lool moy ndortu ñi nga xamne moy nasikh yi ñom dañuy ndortu rek gënaaw ñom ñi ngi and ak julit ñi di julli di wor di def ibadat te ñom gëmuñu dañuy ndortu rek ne ëlëk suñu borom dañ leen may ak texé motax bis buñu dajé ak mu'minun yi suñu borom defal mu'minun yi leer ñom nasikh gisun ñu am nañ leer ñu naan e yeen ñi nga xamne yalla defal nañ leen leer sax xaar leen ñu and ak yeen ndax ñu mëna nitu seen ak leer ñu leen nak dedet ndax yeen da ngeen nekkon ci aduna rek di woru da ngeen woru won wa gharrakum billahi al gharur wa gharatkum al amani sen mbébét yooyu ngeen doon mbébét naan yàlla baax na yàlla baax na nag moo leen mujj alak moo tax mu ne nag nit ki buy njort si yàlla njort bu rafet dafay ànd ak muy def lu rafet wante buy def lu ñaaw fari di njort si yàlla njort bu ñaaw maanaam njort bu rafet mu ne loolu moom nekk loo xamante ni lu yenu maanaa la mu ne loolu sax loolu bal huwa min suyi dhanni billah loolu sax boo ko seetloo ñaaw njort si yàlla la maanaam kiy def ay bàkkaar ba pare naan yàlla baax na di rafet njort kooku sax rafetul njort waaye ku ñaaw njort la ndax jëfam moo ko wone if inna hikmatallah ta'ba mithla dhalik ndax ni yàlla di tërale ci xikmam dafa bañ loolu ndax suñu borom ni mu tërale mooy ku def lu baax kooku lay jox lu baax ndax kooku la ko dig wante kuy def safaan lu baax nag kooku digaloo lu baax kon buy yaakaar lu baax it du ko am moo tax mu ne loolu dafa safaanoo ak xikmatullah xikmatullah ta'ba mithla dhalik xikma ni yàlla di doxale dafa bañ loolu mu ne ñaareelu façon njort mooy nga njort si yàlla njort bu ñaaw mu ne masalan nga jàpp ne yàlla daal lii mu def teguwul ci xel moo xam ne xel mu jub la maanaam comme bu doon nit la def dara nga jàpp ne kii daal def na loo xam ne mbirum safax la koo xam ne xelam matut yàlla def lim def ba pare nga jàpp ne lim def daal ci safax la ko defee wala ci zulm ci tooñ la nga jàpp ne yàlla lii mu def defa ko si maandute mu ne loolu moom min aadami al muharramat mi ngi bokk si lu arab yi gën a rëy wa aqbahi dunub mi ngi bokk si bàkkaar yi gën a bon tamit maanaam yàlla dogal li mu dogal ba pare nit ki jàpp ne lii mu dogal daal moom yenuwul maanaam wala yàlla nag dogalam bi comme niñ ko waxee ñaari dogal la dafa am dogal boo xam ne ci kawlu bi la mënoo si dara taw bii taw mënoo si dara ngalaw li mënoo si dara mu am beneen dogal nag wax daf koo dogal ne yow nit ki jaar fi muy sharia bi mu tëral ni même ni mu tëralee sharia bi tamit nit ki warul jàpp ne loolu yenuwul maanaa comme niñ koy dégg si ñi nga xam ne ay layik lañ naan li nga xam ne moom la yàlla tëral si téere bi comme li nga xam ne moom la ñu war a daan ku sàcc ñu war a daggalu xom ku njaaloo ñu war ko dóor wala ñu war ko rey ku rey bakkan ñu war a rey ñoom ñu jóg naan lii yenuwul maanaa naan dafa dëppoowul ak ni àdduna bi di doxee ci modernité bi te ñoom ñoo modernul ñoom ñoo yenuwul maanaam mais suñu borom taala moom lim def ci àdd la ko defee si maandute mu ne ku jàpp loolu nag na nga xam ne loolu mi ngi bokk si bàkkaar yi gën a rëy mi ngi bokk tamit si bàkkaar yi gën a bon kama dhanna haulaai al munafiqin comme li nga xam ne munafiq yi noonu lañ njort woon wa gayruhum ak ñeneen ñu dul ñoom mim man yadhunnu billah gayra al haq ñi nga xam dañuy njort si yàlla lu dul dëgg naafiq yi dañoo njort woon si yàlla njort boo xamante ni du dëgg ñu jàpp ne daal suñu borom xam naa lii muy def di digal ñi ñuy xare ji di rey seen bakkan ñoom ñu ne lii daal yenul maanaam moo tax ñoom fu xare ñëwee rek ñoom dañuy indi ay lay toog seen kër jàpp ne nag ñoom ñoo am xel ñoom ñoo muus fekk nag ñoom ñu ngi dugal seen bopp alkange mu ne yaquluuna hal lana min al amri min shay ñoom ñu ngi naan est ce que mbir mi am nañ ci dara Ibn Uthaymeen mu ne liñ ci namm mooy ñaari mbir bu njëkk bi mooy dañoo bëgg a teggil seen bopp ay yedd yi ñu leen doon yedd ñu naan mbir mi daal ñun suñu yoon nekk si kon bu leen ñu yedd wala ñu bëgg a wax daal lii dogalub yàlla la al itiraad ala al qadar ñu ne daal lii dogalub yàlla la kon ñun mënuñ ci dara yàlla moom moo dogale noonu mu ne loolu lépp nekk na loo xamante ni naafiqi ñoom ñoo koy wax mu ne wax bi suñu borom subhanahu wa ta'ala ne leen nag ñoom ban waxee naan est ce que mbir mi am nañ ci dara suñu daf leen tontu ne leen innal amra kullahu lillah mbir mépp mi ngi dellu si yàlla kon yéen waroo leen a ñëw di layoo li yàlla dogal li nga xam ne moom la yàlla àtte waroo leen see maanaam layoo si li nga xam ne moo am si ngañaay wala li nga xam ne mooy ak toroxtaange ndaxte mbir mi yépp mi ngi ci loxoy suñu borom subhanahu wa ta'ala mooy dogal lépp te lépp lu mu dogal daf koo dogal ci xikma mu ne wax bi mu wax innal amra mbir mi mu ne al amre loolu waaxid la boo ko bëggeen indi yu bari al umur ngay wax mu ne lim si jublu daal mooy al amre ay ashan kulle shan alladi yetaallaq bi afaalillah wa afaalu al maxluqin kulluhu lillah mu ne loolu daal lim si jublu mooy mbir mépp lépp luy mbir moo xam mbirum mbir mu aju si jaam yi wala mbir mu aju si yàlla loolu lépp mbirum yàlla la suñu borom taala moo yor loolu lépp fa huwa alladi yuqadiru dulla wal izza wal xayra wa char suñu borom saatala moom mooy dogal ak toroxtaange mooy dogal ak teddanga mooy dogal lu ñaaw mooy dogal lu rafet loolu lépp suñu borom taala moo koy dogal lakin na charra fi mafulaatih la fi ficlih wante lu ñaaw loolu nekkul si dogalu yàlla bi wante la tax suñu borom saala dogal ko si loolu la nekk te suñ yonente ai sa dafa waxoon an tumina bil qadari xayrihi wa charri dafa bokk si ngëm yàlla maanaam nga gëm dogalu yàlla bi loo xam ne lu ñaaw la loo xam ne lu rafet la suñu borom subhanahu wa ta'ala bu dogalee lu ñaaw mu dal si nit wala si jaww ji wala moo xam fu manti dal loolu nekkul si ndogalub yàlla bi moo ñaaw wante sa mbir ma lam amal xëy na loolu moom moo ñaaw si jëf ji mu ne ñoom nañu yox fuuna fi anfusihim maa laa yubduuna lak lii Ibn Uthaymeen daf koo gën a indi si aay bi mais borom téer bi andiwu ko ci biir aay bi la nekk. Suñ borom day gën a leeral tamit naafiq yi, mu ne naafiq yi yukhfuuna fi anfusihim, ñu ngi nëbb ci seen biir maa laa yubduuna lu dalul feeñal. Maanaam la ñuy wax si biti ak la ñu nëbb bokkul. Ay maa laa yudhiruuna lak fa min sha'nil munaafiqin adamu saraaha wa sirq, dafa bokk si mbirum naafiq mu bañ a leeral, mu bañ a dëggu tamit. Ab naafiq ay waxam du leer te du taxaw si loo xamante ni lu yenu maanaa la. Te it ab naafiq tamit du dëggu, dafay nëbb si biiram loo xam ne du ko feeñal keneen. Maanaam lam lay wax ci kaw nii ak lam sa jublu, lamu namm si biir bokkut. Li annahu yara min jubnihi wa xawfihi annahu law axbara bil xaqi la kaana fi halaaku, ndaxte naafiq bi dafa sik ragalam ak tàppet gi mu tàppet dafa jàpp ne su waxee dëgg rek day alku si dëgg googu, ndaxte dëgg dafa am poids, dafa am doole. Moom nag dafa jàpp ne su waxee dëgg rek dana alku. Moo tax moom naafiq bi yukhfi al kufra, dafay nëbb kéefar. Naafiq bi yéefar la mais daf koy nëbb. Wal fusuqa, dafay nëbb ak génnuk topp. Naafiq bi parewul pour topp li nga xam ne moom la yàlla indi ak yonente bi alayhi salaam. Wal isyan, dafay nëbb tamit ak mooy yàlla. Naafiq bi ak mooy yàlla la sax, moo sax ci xolam, moom la yéene mais nag du ko feeñal si kanamu nit ñi nga xamante ni ñoom lay dundal di ay jullit. Mu ne naafiq tamit bokk na sa lan doon wax naan law kaana la min al amri min shay ma qutilna hahuna, mbir mi daal su fekkonte ne am nañ ci dara kenn duñu rey fii. Maanaam ña nga xam ne ñoom ñoo jot a dee sa xare ba sa uxut, ñoom ñooñ la ñuy wax naan ñoom kat bu fekkonte ne mbir mi am nañ ci dara luñ mën a dogal, kon ñooñu duñ dee. Maanaam xare bi du am ba ñooñu di dee. Mu ne Abdullah ibnu Ubay moom dafa dellu ak li nga xamante ni mooy ceeru ñi nga xam ne ñoo nekkoon si armée bi si xasoot uxut. Fulutul jay si la delloo, maanaam armée bi bu fekkoon junni la moom delloo nag ñetti téeméer yi muy fulus ba. Ba muy dellu nag moom Abdullah ibnu Ubay muy yéefar boobu nga xam ne moo jiite naafiq yi, mi ngi naan inna muhammadan yaasini wa yutiix assigaar wa shubban. Mu ne Muhammad gis nga foofu waxul sax inna rasulallah, mais Muhammad la wax. Loolu kon moom wane ne moom gëmul sax ne yonente bi alayhi salaam rasulullah la. Mu ne Muhammad moom daf maa moy, di maanaam bi nu laajee suñu xalaat man ma wax moom mu moy sama xalaat daal di topp xale yi ak waxambaane yi. Yàlla nag tontu leen ne leen lii ngeen di wax naan bu fekkonte ne mbir mi am ngeen si dara du ngeen dem xare ba bay dee. Suñ borom ne qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajihim, wax leen ne leen même bu ngeen nekkoon seeni néeg sax ñi nga xam ne farataal nañ si ñoom yàlla dogal ne danañ war a dee, déegi dana leen fekk seen kaw lal. Mu ne loolu tontu la ci wax ban wax ne law kaana lana min al amri min shay ma qutilna hahuna, mbir mi suñ si amoon dara kenn duñu rey fii. Mu ne naafiq ban ko waxee nag la leen suñ borom tontu ne leen même bu ngeen nekkoon seeni néeg tëdd seen kawlal sax ñal suñ borom dogal ne danañ dee, ñooñu danañ dee. Mu ne ñoom layoo boobu ñuy layoo, layoo la boo xam ne teguwul si dëgg, ndaxte bu fekkente ne suñ borom santaa dafa dogal xare si uxut, loolu moom même nit ki nga xamante ni dafa tëdd ci biir lalam, maanaam suñ borom santaa bu fekkee dafa maanaam dogal ne nit danañ ko rey. Ida kataba al qatla ala ahadin, yàlla bu bindee ne am na nit danañ ko rey, yàlla bind ko, kooku moom dugg mi dugg si biir néegam tëju, loolu du ko mën jariñ dara. Lam yanfaahu taxassunuhu fi bayte, maanaam aaru gi muy aaru si biir néegam du ko jariñ dara. Bis ba suñ borom digal ne danañ ko rey, danañ ko rey bis boobu, man bu fekkoon dafa tëdd si biir lalam sax dugg si biir néegam. Mu ne loolu moo tax yàlla kim dogal ne kooku dana dee sa toolu xare ba, kooku fa laa budd dana dem sa toolu xare ba dee fa. Moo tax mu ne la bal laa budd an yaxruja ila makaani mawti, du mën a jaas mukk ne moom dana dee dem sa place ba mu war a deewe daat fay dee. Mu ne bind googu suñ borom wax nag ne danaa ko su ma bindee nit ne dana dee dana dee, mu ne bind gi ñaari xaaj la. Wal kitaabatu qismaan, bind gi ñaari façon bind moo am. Kitaaba shariya, bind goo xamante ni suñ borom daf ne lii maa ko bind wante si wàllu sharia la. Comme wax bi mu wax ne inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquutan, julli nekk na si kaw ñi gëm yàlla bind goo xam dañ ko wutal waxtu, foofu farata la fa jublu. Kon kataba boobu mu wax kon lu ñu farataal la. Mu waxaat na tamit ne yaa ayyuha alladina aamanu kutiba alaykum siyaam, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bind nañ ci yéen, maanaam ngeen woor weeru koor, bind nañ ci yéen woor, te loolu si jublu mooy farataal. Loolu kitaaba sharia la. Mu ne loolu nag mën naa am ko mën na bañ a am, ndax loolu lu yàlla santaane la. Suñ borom nee na bind naa ne na ngeen woor, kon am na ñuy woor am na ñu dul woor. Kon kitaaba sharia mën naa am ko mën na bañ a am, ndax nit ki ñoo ko war a def, te nit ki bu ko neexee bañ, wante bañ boobu du ko jig. Mu ne am na beneen bind nag boo xam ne moom fa laa budda mu am, muy kitaaba kawniya, mooy ni yàlla bindee ne nature bi noonu lay doxee. Loolu moom jaam yi mënuñ ci dara. motax mo ne wa hada yalzam minha wuqu' al maktub kama fi hadhihi al aya mo ne li fala budda mu am mu melni ni ko sun borom wax ci aya bi rek ak lim wax fa le ne walaqad katabna fi zabur min ba'di dhikri anna al arda yarithuha ibadiy salihun man bindon na ci zabur ñeuk ak ci zikr bi ne sama jam yu bax yi ñom ñoy dondu suuf ci te fofu bami wax kataba la wax lol kitaba kawniya la lu yalla bind la lo xam dana massa ami ak wax wax bam wax ne kataba allahu la akhlibanna ana wa rusuli yalla bind na nané mom moy gagné mom ak ay yonentem te lu fofu kataba la wax bind na kon mu ne ñaari kitaba yoyep alquran daf koy jëfëndiko yeen fay dana jëfëndiko baatu kataba jublu ci ne dama leena faratal dara lol mu faratal nak man nam ko mën na bañ am ndax nit ñoko wara def wante yeen tay dana wax baatu kataba jublu ci mom li nga xamne mom lay def ci ay dogal te lolou manul ñak kon nim ko waxe ci ñaari ay yoyu mu wax sank mune ci ay bi tamit sun borom waxna wal yaftali allah ma fi sudurikum yalla da fay indi xare bi ak li am ci bir xare bi pour yalla natul nek sen deun yi manam nat ñi nga xamanteni ño gem pour sen gem feñ masalan yalla da fay di natu pour xam li nek sen bir xol ci gem di ndax gëm ngeen dogaluk yalla ak akati yalla ak naka ngeen di gëme hikma fi yalla bi ndax te yalla yalla def da koy def ci hikma mu ne lolep ay natu la sun borom xantan da fay natu li nga xamne mo nek ci xolu jam yi ci naka lañuy mëna teye li nga xamne moy al umur al makruha bir yi nga xamne sen bakkan neexulen manam neexul sen bakkan xare bi ñi dem ñu len di ray lolou neexul sen bakkan wante ñi nga xamne gëm nañ nak la sun borom subhanahu wa ta'ala di setti ñi nga xamanteni gëmuñu ku nek dal sun gëm dina feñ fan la tollu ci lolou nga xamne mo am te yalla dogal ko mune motax yalla da indi lolou di ay natu hatta yatabayyana man istaslama li qada'i llahi wa qadarihi wa hikmatihi mimman lam yakun kadhalik ba nga xamanteni ki nga xamne mom jebaluna ci natu fi yalla bi koku ay miram dana leer ki jebalu ci mirum yalla manam ci natu fi yalla ak dogalu yalla ak hikmam mom dana ragneeku ci keneen ko xamanteni melul nonu manam ki gem dana ragneeku ci walif nga xamanteni gemut mune wax sun borom waxana tamit wala yumahhisa fi qulubikum yalla tamit daldi setal sen xol manam mune bu fekenteene natu dafa am yow natu bi nga dal koy jamarlo ak muñ nga daldi muñ legi lol da fay setal sa xol manam da fay labal sa xol dindi li ci aju won ci ay mbir yo xamene yelluul nga mu aju ci mune lol nak julit bi lañ koy defal mune lol nak amna ci natu bi nga xam sun borom sala def nako ak setal gim set de defon ci ghazwat uhud mune fataka sahaba yi balen yonnati bi alayhi salatu wassalam bayon manam sahaba yi balen yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe lam len waxon ban jaatan jaar mune ñom tamit am nañ ay nit ñu ñew ne len innan nas qad jama'u lakum nit ñi kat dajé waat nañ pour faagal len fakhsahum na ngeen len ragal kon ñom fofu sun bor neena fa zaadum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kon ñom nat ban len natu manam jël nañ ci ay leçon manam yeufari biñu ñëwé biñu sonalé julit ñi ci xazot uhud ba paré julit ñi di déllu dañoo dafa am ku ñëwaat né len yeen kat gis ngeen li lu ñu leen defal tay dajo waat nañ pour dalat seen kaw mais fofu julit ñi ñom tituñu mais dañ na hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu té mom moy ki nga xamanteni mom lañuy wakeelu mané loolu kon la nekkon seen xol ci ay faiblesse loolu lepp mujju na deñ ci natt bi nga xamanteni mom lañ joggé ci xazot uhud bi motax mu né tituñu am déllu wuñ gannaaw motax sun borom tek ci ne fan qalabu bi ni'mati min Allah ñom ñu delu nak ci and xewal bu joge ci Yalla wa fadlin ak li nga xamne moy ngeenel lam yamtasum su daralu ñaaw muju len laal ñom sahaba yi wattaba'u ridwanallah manam top nañ ngeenemal Yalla wallahu rufadul azim sun borom nak borom ngeenel la bo xamanteni bu kawe la mune ay bi ni mu mujjé moy sun borom wax bi mu wax ne wallahu alimun bi dhati sudur mune li jumla la bo xam da fay xibaare di saxal ne yalla xamna mbolam li nek ci xol yi lol la yalla jexale ay bi muy gëna delu wat na ci seen xel neen la lepp lo xamne xalaat ngeen ko kat waxo len ko wante man yalla xamna ko ndax man li nek ci xol yi xamna ko mune lim nam ci dhaatu sudur moy al qulub xol yi comme li sun borom wax ci al qur'an rek fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur mune nekul ne beut yi ñoy gumba wante xol yi nek ci biir dënd yi ñoy gumba comme wax bim kon wax bim wax ne bi zati sudur lim ci jublu moy al qulub xol yi ndax dina al qulub allati fi sudur xol yi yu nek ci bir dënd yi lañu yoré manam gëm ko loolu la yalla xam mo wax ibn al-sayyib mujjé wax fi ci leral gi mi leral ay bi mu mujjé ci ne fallahu la yakhfa alayhi shay yalla dara nabbu ko yalla mom lepp feñ na ci mom فيعلم ما في قلب العبد خمنا لي نيك سي خولو جامبي وما ليس في قلبي خمنا لو نيكول سي خولو جامبي تاميت جامبي تاخاو نان گمنا بو فكي گم گان سي خول با يالا خمنا جامبي تاخاو نان گمنا بو فكي گم گي نيكول سي خولام تاميت يالا خمنا الله يعلم ما في قلب العبد وما ليس في قلبه متى يكون وكيف يكون يالا خمنا لي نيك سي خولو جامبي خمنا تامي لي نيكول سي خولام xamna tan bu ci naré nek kagn la fay nek ak buy ñew naka lay ñewé comme yalla xamna lepp lo xamna amna ak lu amul lepp lo xamné amul tamit bis bu waré am yalla xamna ko bis bu naré am naka lay amé tamit yalla xamna ko ci lu feñ ak lu neub yépp kon loolu ibnu saymin don léral ci ay bu jëk bi mune ñaarelu ay bi nak bi nek suratul fathi mune azzanina billahi dhanna saw ñi nga xamné ñoy ñop ci yalla ñop bu ñaaw alayhim dairatu saw lu ñaaw wër na leen mune ñaarelu aya bi tamit lim ci nam moy al munafiqun wal mushrikun ñi nga xamne ñoy yefeur yi ak nek ay nafiq tamit ndax nafiq yi ak mushrikun yi kufar yi ñom ñoo bokku mus ndax inna allaha jami'al munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'an la wax yalla na dajale nafiq yi yefeur yep ci jahannama kon ñoo bokku até leen wutal rek moy nafiq bi mom day woné ngëm wante ci biir nak mo ab yefeur la ndax te sun borom neena li nek ci xolam mom la xam motax ma xam nek nafiq la wante nekul nit ñu nak ñom ñoy ñew gis nit nan ci am nafiq la lool yalla rek mo meuna xam ki nek am nafiq mune ay bi kon lim ci nam moy al munafiqun wal mushrikun ndax suñu borom dafa wax ci suratul fathi ne wa yu'adhibu al munafiqina wal munafiqat suñu borom dana mugal nafiq yu jigen yek yu goor yi wal mushrikina wal mushrikat ñi bokkale yalla nek goor ak jigen ñep yalla dana len mugal mu mel dañ ko ne wa moy ñan mu ne bokk na seen melokan nak ñoñu nafiq yoy ak yefer yoyu di bokale kat yi azzanina ñay ñortu billahi fa yalla danna saw ñortu bu ñaaw mune ñom dañuy ñortu ci yalla ñortu ayib moy zanul jahiliya bam wax ci kaw rek ci al imran moy ñortu bo xamanteni ñortu bu ñortu ayib la di jima ayibal li yalla dogal wala di ñaaw ñortu ci yalla subhanahu wa ta'ala mune bokku na ci li nga xamanteni ibnu qayyim tokal nako ci lolu mune annahum yadhunnuna anna amra rasul sallallahu alayhi wasallam fayadmahil وانه لا يمكن ان يعود وما اشبه ذلك من بوكو نسي نيوخ يوي نا ني جاب ني ميروم يوننتي بي دا فاي فاغ مانام داي نيك لو ني فاغاغال لو خامتيني دو افانسي دو ماسا كاوي ني جاب ني نات موم دو ماسا ديلوسي مانام سو ديمي سا خاري با داني كا فاي فاغاغال موم دو ديلوسي اك يو ميل نونو مون لول موي نيوخ يو نياو ييغا خامتيني نيوم نيوخ وون نان كو موي ييفر يوي اك نافيخي موني نيوم سون بوروم نينا عليهم داير بسو mune manam lim ci nam moy anna su'a muhitun bihim jami'an min kulli janib kama tuhitu ad-daira bima fi jawfiha mune sun borom dafa wax ne alayhim da'iratu saw manam lu ñaaw daf leena wër da'ira moy lu wër lu rond mune sun borom dafa tudde lolu da'iratu saw parce que lu ñaaw daf leena wër ci côté yépp comme ni nga xamanteni ab cercle non lay wër li nekk ci biir ci côté yépp rahmukallah mune non la len lu ñaaw wuré lu ñaaw dal dafa mel dafa nek ab cercle wër len ñom ñu nek ci biir kon lu ñaaw wër na len ci côté yépp ndax té ab cercle la ñu nek ci biir mune ñom wa in dhannu annahu ta'ala takhalla an rasulihi wa anna mursad mahil fa innal waqi' khilaf dhannihim mune ñom day dañu ñort wonné sun borom subhanahu wa ta'ala da fay bay yonent bi du ko dimbali mune li am nak moy lu wuté ak la ñort won kon ñam la ñort won amut wa da'irru sawi manam kurelu manam lu ñaaw lolu wër leen raji'atu alayhi da fay mujj delu wat sen kaw manam lañ ñoxon ci yunus sallallahu alayhi wasallam ne yalla daf koy sétan ak noni ñu faagalol ko mbiram du avancer lolu da fay delu wat ci ñom nafiq ñom la yalla di faagal du manam du leen dimbali ci dara te ñom day nek ño xam ñu torox lañuy doon te lolu lañ yaakaaroon ci yunus bi da fa mujj delu wat sen kaw muy daayatu saw mune sun borom da fay tegaat ne waqadiballahu alayhim yalla mere na leen yunus sen mu nek fi yalla mo wax ne mere na len kon mune lolou melokan la sifa yi nga xamé sifatullah al fi'liya lañ koy wax sifatul fi'liya moy melokan yi nga xamé melokan jëf la yi nga xam da fay aju ci ciobare yalla nekul ne a sa fois lay mel nonu mais sa bu ko nexé lay mel nonu sa kako yello koku lay mere bi mashiatihi manam lolou da fay aju ci ciobare yalla way taraktabu alayhi intiqam li ci toktalu nak moy ak fayu yalla bu mere nit day fayu ci mom parce que dafa def lu jar mu mere ko mo tax mu mere ko ba pare dal di fayu ci mom mune ñi nga xam lañ tuddé ahlut ta'til ñi xam ñom duñ saxalal yalla ay melokan nenañ inna allaha la yaghdabu haqiqatan yalla dal du mer deug deug kon ñom ñu ngi jima melal melokanu yalla bi naka la wara mel kon suñu borom dafa wax waxadibala alayhim yalla merna len rek dañu warona yem fofu rek wa naka la yalla di mer nak xamuñu ko wante ahlu ta'til ñi nga xam dañuy manam dakk melokanu yalla yi nenañ inna allaha la yaghdabu haqiqatan yalla mom du mer deug deug mune faminhum man qala al murad bi ghadabi al intiqam ñom ñene li yalla nam ci wax bi mu wax ne yalla merna len moy dana fayu ci ñom ñom ñu tekke ko fayu wax bi sun borom ne ghadiballahu alayhim aw li ñu ne yalla merena len ñom ñu ne yalla dana fayu ci ñom ñom loolu lañ ko tekke ñom ñu ne al murad iradatul intiqam ñu ne lim ci nam sax moy yalla nam na fayu ci ñom loolu ñom loolu lañ ko tekke parce que ñom neenañ mer moy nit ki bu fekenteene dem na ba nga xamanteni deretam dafay jog bo xamanteni comme deret ni mi dawe yeen say dafay for ci xol bi mu ne loolu la mer di jur ñom nak ñu bëgg dakk lool yalla té lool la amata nak ñom ñu bëgg melal yalla comme minde fi kon ñom ñu ngi bëgg atté sen bop ci ni ñi méré ci mérum yalla mu ne nak loolu mom manam erreur la mu ne loolu lu am la ndax yeen def ansam neena innahu jamra yulqa shaytan fi qalbi ibni adam yonent bi neena mer ben jumu sawara la shaytan mo koy sanni saxolu nit kon bu ko shaytan sanni saxol rek saxol da fay muju di jog manam ni nga xamé non la dérej doon fogué da fay yokku nga gis saxol di fogg bu baap moy lol nak ci nit la moné motax ibn sa'id moné inna hadha huwa ghadabul insan ni la nit di méré nit mom moy mer déretam di poussé bu baax mu koy yek ci xolam lolou nit la wante nak manam wala yalzam min at-tawafuq fil lafz at-tawafuq fil misliya wal kayfiya deppo nga xamné ñaari baax yi deppo nako ci ghadab muy baat bi tekki wol ne ni mel ci nit ki rek non lay mel ci yalla ndax té ñaari baat yi bokku nu len di waxé tekki wol ne ñom ño bokku nanam nu ñi mel ci ni yalla niko yalla di defé ak niko nit ki di defé ndax suñu borom neena laysa kamithli shay dara melul ni mom gannaaw yalla neena dara melul ni mom nak kon tek talé na né li nga xamanteni moy mer gi lim fi jublu nekul fayu ndax suñu borom waxna ci alquran tamit ne falamma asafuna intaqamna minhum fir'auna ak mbolom bañu démé ba sofma ba méréma manam ba merloma dama fayu ci ñom mu ne kon bu fekkonté né mer da fay tékki fayu kon suñu borom du bolé ñaari baat yi indi ko ci ben aya ndax asafuna lim fi jublu moy aghdabuna manam fir'auna ak soldaram da bañ démé di yaq soufsi di sonal ñi and ak Musa ak Harun di len sonal sama ban len di melal so rusukhu dan ne fala ma azafuna ban deme ba merloma intaqamna min fayuna ci ñom kon motax mo ne ñettek mer ci fayu kon ay bi mo len tontu ndax sun borom bu fekkonté ne merlo ak fayu ño bok même lu mi tek ci mom kon du bolé ñaari ay yi mais daf ne intaqamna minhum faja'ala al-intiqam murattamala 'ala al-ghadab mu def ak fayu mu nek ci gannaaw mer gi manam sun borom daf lay méré ba paré doga fayu def li nga xam mom lay def ci jamm bi nga xam ni mérito na mu def ko kon loolu innocent dal daf don tek daf don tontu ñi nga xam ni ñom ño bëgg tekki baat bobu di xadap ci intaqama ci fayu mu ne dédé melul nonu mu ne sun borom tamit neena wala anahum manam nafiq yi ak yefeur yi muy bokale kate yalla ëpp na len mu ne allah nak moy at-tard daq wal ibaad an rahmatillah sun borom bu ne ki rebb nako moy dakk nako sama yermane soril nako yermane comme nim waxe ki nga xamne moy iblis lahanahu allah yalla rebb nako moy sun borom soril nako yermandem dakk nako tamit ci yermanem duko lal fen mune waxna tabit wa'ada lahum jahannam yalla wajal na len jahannama muy hayya'aha lahum waja'alaha sakanan lahum mustaqarran mune yalla wajal na jahannam prepare ko pour ñom mu nek sen sax way ak sen dekk way mu tek ci nak ci mujjantel ay bi ne wasat masiran mujugu ñaawango manam delu way bu ñaaw bo xam ñu ngi say delu muy natex yek ñi bokale delu way bu ñaaw la manam ko xamne jahannam moy delu wayam koku delu wayam nek na delu way bu ñaawa ñaaw kon loolu ibnu saymin don wax ci ñaarelu aya bi lim wax ci li ibnu qayyim don leralé nak ñaari aya yoyu mune wax bimu wax qala ibnu qayyim mune wax ibnu qayyim moy kan mune ibnu qayyim moy muhammad ibnu qayyim al-jawziyya lol moy turam muhammad ibnu qayyim al-jawziyya mune ken la ci tilmi cheikh islam ibnu taymiya manam ci talibe ibnu taymiya ci la bok mune talibe yi nga xamne ño gëna mak ci talibe yi gëna mak ci la bok ño xamne ño jëk ka takko ak mom mune yalla len yalla yeeram ibnu qayyim ak ibnu taymiya mune wax bi mu la wax fi mu indi fi nak lol ñu ko jele ci tere bobu di zadul ma'ar fi hadji khayr al-ibad muy tere bu am solo bo xamne ibnu qayyim daf ko bind pour leral fa siyyatu rasul manam doxali yonentibi ni yonentibi don dundé ak melokaanam nan la meloon ci walu jëmmam ak melokaanam ci walu jikkoom wax na sa lu bari ci lo xam non la yent mëna dundé muy téré bo xamanteni bu am solo la mu né wax nako ci bim lay léral Ghazwat Uhud li nga xamne mo xewon ci xare Uhud wax ko ci waxin bo xamanteni bu and ak hikma la ak jiblu way bo xamanteni bu ñu sant la mu né bokk na ci wax ba Ibnu Qayyim mu né bamuy leral wax ba sun borom ne yazunnuna billahi qawral yazunnuna billahi ghayra alhaqqi zanal jahiliya nafiq yu ngi jott ci yalla lo xam du deug jottu ceddo Ibnu Qayyim mu ne fustira bi anna allah la yansur rasula mu ne liñu tekke jottu bobu moy ñom liñu jott won moy ne yalla du dimbali ap yonentem wa anna amrahu sayadmahil ñu ne mbiram mom da fay nek mi mo xamne bu neew dolay sax day sax ci neew dole du massa am dole ay yazul manam da fay massa deñ lum yag yag dal mirum yonente bi day massa deñ comme niñ ko don waxe rek nan bal huwa sha'ir natarabbasu bihi raybal manun ki dal ap way kat la rek amna wekati fi jaaron xam len rek bu deewé rek ay mbiram jeex sun borom tontu len len qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin yen len tontu len len yen tamit xaar len ma nga and ak yen di xaar nu xol kan la am mbiram di massa jeexi mo Ibnu Qayyim tamit neena tekki nañ yazununa bobu njortu ñaaw bu ñaaw bobu ñu don njortu muy njortu ci do tek nañ kené annama asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatih ñu tekke ko ne la dal yenente ba ak sahaba ya sa xare ba nekul ci manam ci dogalu yalla nekul ci xaralem yalla tamit yuqadu hadha tafsir min qawlihim mune tafsir bi dañ ko jele ci seeni wax mune wax ban wax ne law kana lana min al-amri min shay'in law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna wax ban wax ne mbir mi dal buñ ci amon dara kenn duñu ray fi mune dañ ko tekke ci inkarul hikma ñu dakk li nga xamne moy hikma hikma bi yalla di def ci lepp lo xamne dogal nako wa inkar al qadar ak dakk li nga xamne moy dogal bi wa inkar an yatimma amru rasulih ñu dakk tamit weddi ne mbiram yonent bi du ma tamat ñu dakk tamit ne anna allah yudhhirahu ala ad-din kullih ñu dakk ne yalla weddi ne yalla du ma sa dimbali li nga xamne moy diine ji ba diine ji fete kaw lepp ndax sa borom mo digene diine ji dana ko dimbali ba diine ji fete kaw lepp ñom nafiq yi nak seen yott bu ñaaw bobu dafa daf sey bokku ñu bañono gëm loolu ñom dañoo jappone diine ji dal lum yag yag du ma sa fete kaw ñu ne kon li dañ ko tekkene li ak jam la bo xam jam nañ ko fi rububiyya manam nañ warona gëm yalla ci nek gim nek rab ci limi def ñom manam seen njott bu ñaaw bi liñ ci dege moy ñom seen tawhid rububiyya matul wa ta'nan fi asma wa sifat ab jam la tamit ci gëm gan warona gëm wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam ndaxte at-ta'nu fil qadar ta'nun fi rububiyyati llahi azza wa jalla ki nga xamanteni da fay ayibal manam ñak gëm dogalub yalla koku mi ngi ayibal di ñak gëm ci rububiyyati llah ndaxte dogal bi yalla dogal dafa bokku ci rububiyyam gi nek gi nek borom li anna min tamami rububiyyatihi azza wa jalla an nu'min bi anna kulla ma jara fil kawn fa innahu bi qada'i llahi wa qadari dafa bok ci li matal sun gëm gi ñu wara gëm rububiyyati llah nek gi nek borom mom yalla mu kawé mi dañu wara gëmalé lepp lu am ci jaw ma lepp lu am ci aduna bi rek ci dogalu yalla la ak ci li nga xamné moy manam li nga xamné moy atem li tax sun iman rububiyya li ñi gëm ci manam nek di yalla nek rab muy tawhid rububiyya likay matal daf sey bok ñu gëm né lepp lu am yalla ko amal ci li gëna gatt moy lepp lu am rek ñu gëm né yalla moko amal ci dogalu yalla la ak ci atem lool motax mu né ñott gi ñott bu ñaaw kon ñom seen ngëm ci rububiyya matul mune lol tamit ñott bu ñaaw bob tamit manam ta'nu la fil asma wa sifat ndaxte at-ta'nu fil asma wa sifat tadmanuhu at-ta'nu fi af'ali wa hikmatihi ki nga xamanteni day ñott bu ñaaw ci jëfu yalla yi ak hikmam koku kon mom ngëm gi mu warona gëm asma wa sifat yi muy turu yalla ak melokan yi ngëm gog tamit ngëm la go xane matul haythu dhannana anna allaha ta'ala la yansur rasulah wa sawfa yadmah al-amr ndax ñom dañoo ñott won ne sun borom du dimbali yonentem kon ñu ngi ñaaw ñott ci jëfu yalla kon ñaaw nañ ñott ci melokanu yalla ñu japp ne tamit mbir mi nga xamanteni mom lay yonent bi yor du yag ludul da fay naxtay li annahu ila dhanna al-insan hada adhanna billah lolu da fay nek ñott bo xamanteni ñott bu ñaaw la fa ma'na dhalik anna ifa'a rasul ali sallallahu alayhi wasallam abathun wa safah munit ci bu fekke da fa japp ne yalla du dimbali yonent bi te diina ji dana ma sa jeex lolu da fay mel yoni gi yalla yoni yonent bi tiaxan la te tegul ci xel mu rafet tamit kon lan moy njariñu sun borom yoni ap yonenté diko digal muy xex ba ay alal di ci yaqku ay bakkan di ci yaqku ba pare mbir mi lamuy mujjé muy lo xam da fay naxtay du taxaw ci lo dara mune lol mom nek na lo xamanteni njott bu ñaaw la bo xamné bi limi firndal moy at-ta'anu fil asma wa sifat mune li nak kuko japp na xamné fa hada ba'id li lu sori la manul nek manam sun borom yoni ap yonenté yonenté bi di ñew yalla digal ko mu xaré ay bakkan di ci dé ay alal di ci touru ba pare après lolou mbir mi jeex mu melni mom mësu fé jaar islam jeex ken déggatul dara ci l'islam moy lolou mom ku ne xamna lolou mënul nek fa hada ba'id li lu sori la rawatina sax ki nga xamne moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa khatamun nabiyyin mom mo alayhi wasallam mom motali yonenté yépp mom mo mujj ci yonenté yi gannaaw mo mujj ci yonenté yi nak kon lolou firna la bay wonane mom biram mom da fay mas di law da fay mas di kawé di mas di avancer fa inna allah ta'ala qad adina bi anna shari'atahu sawfa tabqa ila yawm al-qiyamah yalla manam waxna aduna xamle ne shari'am mu yunus sallallahu alayhi wasallam shari'am da fay sax ba yawm al-qiyam gannaaw yalla aduna wax lolou nak kon kenen kuy gem ne mbir mi day mata jeex ken dooto ko tuddati koku mo gem lo xamanteni ak ta'nu fil asma wa sifat fa ta'nu manam da fay gemam ci asma wa sifat ci melokan yalla yi ak ay turam ngam go ngam la bo xamanteni matul te ngam la gu yaqku tamit mune ibnu qayyim rahimahullah neena wa hadha huwa dhannu su li moy njort bu ñaaw alladhi yadhunnuhu almunafiqun nga xane mom la nafiqi njort won wal mushrikun ak ñi bokale fi surati fathi ba yalla wax suratul fathi mune li nga meuna tonke dal li nga xane mom la ibnu qayyim wax ci tek gi mi tekki dhannu saw moy ñetti mbir moy bu jokk bi moy njort gi njort won ne tiaxan da fay and ak deug tiaxan du fi massa joge da fay and ak deug di dem mune lolou ñiko njott won moy yefari ak nafiqi mawla sun borom wax suratul fathi ne bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan yeen da ngeen njott won ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi and ak mom nek ñu gëm duñ massa delu ci seeni kër yeen nafiq yi nga xamne yeen ñew di joxe ngant baña dem sa xare ba da ngeen na njott won ne su ngeen deme sa xare ba kat yeen ak yonent bi yeb dañ leen di faagal lu ngeen massa delu ci lool nak banu sawla mune lool moy peureum ñoy njott bin jappon moy dañu ñott won ne neen nga xamne mom la yeufari nekké ak deug gi nga xamanteni mom la yentiba sallam yott yoy yep ñoo yem day nekk yo xamanteni deug gi da fay naxtay tiaxani tamit and ak deug gi mune patak yeen da ngay ne jappone yentibi alayhi salatu wassalam ak ñi gem duñu massa delu ci seeni kër mune lolu moy ñeul beenu ñott bu ñaaw bi ñaaral bi moy an yunkira an yakuna ma jara bi qada'i llahi wa qadarih ñu jappale li am nekkul ci manam atep yalla ak dogalu yalla li'annahu yatadamman an yakuna fi mulkihi subhanahu ma la yurid mune bu fekke lol la kon nekete yalla dara man na am ci nguuram yo lo xamne beggugo bu fekke defet bi nga xamne japp ñene defet la muy defet bi ñi ñen ñi japp ne mom la julli ñu am ci xoxot te lol sax nekul defet nak jeef ak manam julit manul amal defet ci xare meme yoni tawalla sallam bu demon sa xare ba ñu ray julit ñep lol taxul mu nek defet nak ñom bu len raye ñu nga aljana kon am nañ ndam sun ray yeufari dem sawara kon lu fofu nekul lo xamanteni defet am na fa mune bu fekke dañu jappane li amon sa xare ba nekul lo xamne yalla ko dogal lolou da fay melni kon sun borom dara man na am ci ngoram lo xamne beggugo ma anna kullama yakunu fi mulki fo bi iradati andak nak lepp lu am ci ngoru yalla yalla daf ko beug dara manul am ci aduna bi ludul sun borom dafa nam lolou lepp lu am rek da fek ci iradatullah la am yalla dafa nam lolu am manam digeunte yalla nam ko ak mu beug ko nak bokul naxte kefer mi ngi am ci aduna bi lolu ci iradatullah la ci namelu bi yalla la wante nekul fi mahabbati manam yalla beugul kefer wante nak amna mune lolu moy ñaarel bi mune atal ñettel bi an yunkira an yakuna qadruhu li hikmatin baligha yastahiqu alayha alhamd mune weddi gi ni weddi wonne dogal bi yalla dogal nekul hikma bo xamne hikma bu matale la bo xamne jar nañu sant ko ci mune li anna hala yatadamman an takuna taqdiratuhu la'ban wa safan bu fekente non la da fay melni li yalla di dogal kon ay tiaxan la ak ay neen manam bu fekke li sun borom subhanahu wa ta'ala di dogal ci aduna bi ak lamu dogalon sa xare ba nekul hikma nekul luñ ci amul dara luñ ci meuna jange da fay melni kon yalla limi dogal dal ay tiaxan la lo xamne mom munuñ ci jange dara mais lepp lu yalla dogal rek amna hikma mun ci meuna jange mune wa nahnu na'lam 'ilma al-yaqin ñun xam nañ xam bu woné anna allaha la yaqdiru shay'an aw yusarri'u illa al-hikmah yalla du dogal dara wala muy teural dara lulul amna hikmah li yalla dogal ci li am ci aduna bi wala limi teural ci luwa yi ni li lañ wara def amna hikmah buñ ci wara jange mun hikmah bob nak qad takunu ma'lumatan lana yen say man nañ ko xam wa qad taqsuru 'uquluna 'an idraka yen say suñu xel gattañu ci xam ko yen say suñu xel du man ag ci xam ko li yalla di dogal ci taw bi taw sank amna hikmah bu ci nek amna xeyna amna luñ ci mëna xam waye amna lo xamne buñ ko mëna xam li yalla teural tamit ci loi yi ni jull leen jurom wor leen wéru koor aj leen makka amna xeko yeen ci mëna xam wante amna yo xamne mom buñ ko mëna xam mukk motax moné wali hada yahtalifu an-nas fi 'ilal al-ahkam shar'iyya moné li motax nit yi di wuté ci ni nga xamanteni non la ni waxé ahkam yi manam ni ñi déggé ahkam yi yalla wacce muy ahkam shar'iyya yi nit ku nekk dang ak ning ko deg ak liñ ci mëna jàngé dañ ci wuté ikhtilafan kabiran wuté gu reuy bi haqqi ma indahum min ma'rifati hikmati llahi subhanahu wa ta'ala mune wuté nañ ci wuté bu reuy ci kem li nga xamanteni ku nekk ci ñom yor nga ko ci xam go xam ci hikmatullah muy xarale gi yalla xarale subhanahu wa ta'ala nit ku nekk rek li nga xam mom nga xam ci li yalla teural ci hikma lool nga mëna wax kele tamit lool la mëna wax motax dañuy wuté ci ni ñi xamé ahkam shar'iyya yi ni ko sun borom fa teural lan motax mu teural ko sun borom mom mo faratal ci ñu wor wéru ko yeen sa bo xam na lan ah wéru ko da hikma yi bokko na ci da la may wërgu yaram ñol neena ñeena la da na tax yow ki nga xamne ma so xif nga xam xif ni metté so gisé ko xif nga yaram ko lol yep ay hikma la yuñ ci mëna génné moy nit ñi nak niñu wuté ci lolu mi ngi def rek ci niñu xamé hikmatullah niñu wuté ci hikmatullah ndax ku nekk ni nga xamé ni nga amé ma'rifa muy xam hikmatullah dafa wuté ak keneen motax ni ñi génné ahkam yi ci diko defal ta'lil da fay wuté mune ñi nga xamne ñoy jahmiya yi ñi nga xamne ñom dañuy dakk li nga xamne moy melakan yalla yi wal jabriya ak ñi nga xamne ñom neena yalla dogalul dara wala bok ñi nga xam al jabriya moy ñi nga xamne ñone yalla mo def lepp dafa forcé nit ñi nit ki deful dara neena gannaaw lepp lu am ci ciobar yalla la même ki sacc sax koku deful dara yalla mo dogal mu sacc ñoy al jabriya ñi xamne ñom neena dal al insan majbur nit dal dañ ko forcé dañ ko tek ci yoon mënu ko jatt kon ñom dañu bëgg wax nit ki amul bakkar mune ñoon ji al jahmiya ak al jabriya ñom dañ ne yalla dal limi def daf koy def limu jaradil mashia daf koy def parce que daf ko neex amul ben hikma buñ ci mëna jàngé ñom ñu ne parce que yalla kenn duko laaj ligay def lan motax nga koy def kon lan motax hikma bi jarul sax lijeenti ñu ne kon kay ñi nga xamne ñoy al jahmiya ak jabriya ibnu usaymin mune hada min a'zami su'i dhanni billah ñi ñom ñoy ndort ci yalla ndort bu ñaaw bi gëna mag ku japp ne sun borom santa limi def amul ben hikma buñ ci mëna jàngé li yalla teural ci aduna bi ni mi doxali aduna bi mënuñ ci jàngé dara nga jekki jekki mu sedd jekki jekki mu tang lool mënuñ ci jàngé dara sun borom jekki jekki rek mënula bu jant bi sowé julil bu jant bi manam lata muy 5 na nga julli suba masalan yoyu nga ni nga japp ne amul ben hikma comme niko jax mi ak jabaré jappé mu ne ñooñu mom dañoo def a'zam su'izan billah ñoo gëna ñaaw ñorta ci yalla ndaxte même sax mindes bi rek su defé dara lo xamné kenn mënu ci jàngé dara nit jek rek taxaw sa naaj bele tek naaj ba taxaw bam fa taxaw mënu ko jariñ dara nan ci ab dof la lolou lañuy wax naka nak suñu borom dogal lim dogal ko ne nga ne kenn mënu ci am ben chèque ma mënu ci def kon ibnu usaym mu ne ñi ñom ñoo def ñaaw ñott di gëna ñaaw ci ñaaw ñott yi ibnu usaym mu ne li annal makhluq mindef ila tatarrafa li ghayri hikmatin summiya safihan mu ne mindef bi su defé dara lo xamne ju jorul ko ben jariñ wala mënu ci jàngé dara nan ci mom ab safih la ci mom ku ñak xel la fama dalik bi khalik al hakim kon ana nak ki nga xamne moy aji bind bi nga xamne mom moy al hakim ki nga xamne mo am xarala ci lepp kon li ibnu sa'id daf ko don wax pour tontu ñi nga xamne ñoy al jahmiya ak al jabriya nga xamne ñom seen passport limu fat moy sun borom subhanahu wa ta'ala limi dogal dal daf koy dogal non rek amul len luñ ci mëna jàngé japp nak ñen ñi ci ñom muy al jabriya japp ne doomu adam dal sun borom moko tek ci yoon mom lu mu def rek yalla mom moko forcer mu def ko lolou mom amul ndaxte bu fekke yalla mo la forcer nga def li yu pare nga faatu mu duggal sa war fa mel yalla dafa la togn kon ñom dañoo ñaaw ñott ci yalla motax ibnu sayyid mu ne hada min a'zami su'izan billah li moy ñott bi gëna ñaaw ci ñaaw ñott yi suñ borom melni daf leen tontu ne leen wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama baynahuma baatila binduma asman ak suuf ak li nekk ci digël asman ak suuf ci neen mune nak zalika dhannu alladhina kafaru lolou la ñi wedd yalla ñort ñi wedd yalla dañu ñort ne ay tiaxan mo tax sun borom bind asman ak suuf ak la nekk ci digënde asman ak suuf fa dhannu bi annaha khuliqat batilan la li hikmatin azima dhannu alladhina kafaru mu ne njortu ne sun borom dafa bind asaman ak suuf ci neen loolu la yeufari njortu kon loolu la wéddi kon al jahmi wal jabri li njortu loolu ñom seen passat matu ñom seen iman sax yakku na ci loolu ndax sun borom ne ko njortu loolu kat zalika dhannu alladhina kafaru lamay njortu ñi wéddi yalla ñi gëmul yalla ndax sun borom waxaan na ne wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin binduma asaman yi ak suuf ak nek digeet asman ak suuf ci di fo jamono jamay koy bind fo taxul ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma lolu lulul ci deug alladhi huwa al batil muné chaaxan gi nga xamanteni nak lim tuddu moy al batil nen muné ñi nak muhaula al jahmiya ak jabriya ñom xalu nenañ inna allaha ta'ala khalaqahuma batil li ghayri hikma yalla dafa bind li nga xamne moy aduna ak li nga xamne moy asaman ak suuf batil ci nen li ghayri hikma ben hikma neeku ci mënu ci jàngé dara sun borom ne zalika dhanu alladhina kafaru lol moy njortu ñi weddi manam alladhina yadhunnuna ñi nga xam dañu njort ne anna allaha naka yalla kat khalaqahuma binna asman ak suuf batana ci neen wa abatan ak sifo wa safahan ak si lu tegul ci xel mu rafet wa la'iban ak si tiaxam mo ne ñoo ñoy al jahmi wal jabra ñom non lañu jappé li yalla di dogal wal mu'tazila ala al aqs min zalik ñi nga xam ñom lañu tuddé al mu'tazila nak ñom ci safanu lolu lañu nekk ñom nenañ la yuqada illa li hikma ñom nenañ dal yalla du dogal lulul hikma moy am mutax mu dogal kon ñom ñu ngi bëgg conditionné yalla tamit mais sun borom ken mo war ko conditionné yow waro japp na sun borom lepp lu mu dogal il faut mu am ben hikma bo xamne yow xam nga ko mutax sun borom fa dogal lolu mu ne lolu waro ko japp comme ni nga tam waro japp tamit ne sun borom du dogal dara sans hikma wa da nga wara nek ci digënté bi nek kuma wasat ku nek ci digënté bi manam yow ga japp ne sun borom lepp lu mu dogal hikma la wante man man na xam hikma ko man na ko baña xam mu'tazila nak ñom dañuy bëgg faratal yalla li leen neex ñom ñom lepp lu yalla dogal rek ñom ñu bëgg ko wutal chaque mois il faut ñu wutal suba suma mën wutal chaque mois mom loolu dañ koy muju ilha da koy sanni duñ ko gëm mo ne motax mo ne masala bi ñaari mbir ñoo ñoo ci nekk fil masali qawlayni fil mazhab wante mo ne li gëna jub te ci sak neeku ci moy nga gëm ne annahu mom yalla la yafalu shay'an du def dara wala yuqaddiru ala 'abdihi du dogal dara ci jaamam wala yusri usayn du teural dara illa li hikma baligh lu hikma bu matale bo xane motax lolu am yastahiqu 'alayha al-hamd wa shukr hikma bobu jarna warna ñu sante yalla ci lolu da koy gëreum ci lolu mu def sun borom nak ne fa waylun lil ladina kafaru min an-nar mugal mu metti ñel nak ñi nga xamanteni ñoy yefari ci sawara mu ne waylun nak kalimatu wa'id nek na baatu tukku mune walaysa kama qil wadin fi jahannam mune bokkola kom ni ka ñeñ ñu tekke ne xur la ci sawara mune waylun wal hada naqul waylun lak min al bad mune lool motax nga deg sax yene say arab dila wax nan ah yow de mbugal metti ñeñ la ci sedd bi manam bu sedde lool ñom la nan waylun lak min al bad wala waylun lak min fulan yene say tamit ki nga xamne amna metti da nan wayla ay man toktos kare ñeñ la manam metti bi metti na mune deug la sax amna xur bo xamne kana fi jahannama bu tuddu waylun lo ante tekku waye ay bi tekkuul ne dafa am xur bu neex bo xamne mom lañu jaglel yeferi ci sawara mu ne lol sax xeyna man naam wante ay bi limi tekki moy fo wayilun lil ladina kafaru minan nar tekku la bu metti bu sun borom di tekku ci sawara ne fofu lay jeme ñi nga xamne moy ñi weddi te ñoñu weddi moy ñi nga xamne dañu japp ne sun borom dafa bind asman ak suuf ci neen lo xamne hikma neeku ci mu ne wax bi nga xamne ibnu qayyim wax nako wa aktarun nas ñi gëna bari ci nit ñi lin sa nam moy ay min bani adam ci nit ñep waxul ñi al mu'minin ñi gëm mune li gëna bari ci nit ñi dañuy ñort ci yalla ñort bu ñaaw manam dañuy ñort ci yalla ay ayib ci li yalla jaglel ci ñom li len yalla defal kama idha da'u allah 'ala al wajhi al mashru' yadhunnuna anna allah la yujibuhum masalan dañuy ñort ci yalla comme masalan su fekente ni ñaan nañ yalla ci anam gi nga xam mom lañ wara ñaané ñuy ñortu ne yalla du len nangul mu ne ñoon ñi ñortu bu ñaaw ci seen bop ci yalla wala bu fekke jaamu nañ yalla sa nañ ko wara jaamo bi muqtada shari'ati nako shari'at terele ba pare nak yazunnuna anna allaha la yaqbalu minhum ñu japp ne yalla du len nangul kon ñoon ñi ñortu bu ñaaw ñi ñortu bu ñaaw ci lo xamanteni seen bop lu jëm mu ne wa hadha dhannu su fi ma yaqtas bihim lol moy ñortu bu ñaaw ci nga xamanteni mom lañ jago seen bop manam ñoom li tax ibnu usaym ibnu qayyim ne ñi gëna bari ci nit ñi dañuy ndort bu ñaaw ci li jago manam ci digëtek seen borom ci lo xamne yaqtasu bihim dafa jago seen bop moy ñen ñi ci ñom nekkul ñëpp may aksar la wax ñi gëna bari ci ñom mu ne suñu jaamo yalla jaamu ko gëna doppo ak yoon sax do tax ñu japp ne yalla dañ leen nangul mo lolu ñott bu ñaaw la wala ñu ñaan yalla ci anam gang dañ wara ñaané ñuy ñott ne yalla du leen nangul mo ne lolu ñott bu ñaaw la bu jëm ci seen bop ñu ne dañ la ñott bu ñaaw tamit fima yaf'aluhu bi ghayrihim ci li yalla def ci keneen kama idha ra'aw anna al-kuffara intasaru 'ala al-muslimin bi ma'raka min al-ma'arik dhannu anna allaha yudiru 'ala al-kuffara 'ala al-muslimin da'iman mo ne melni manam dañuy ñott bu ñaaw ci lenen lu yalla def ci kenen comme bu fekkenteni gis nañ yéfer yi gañé julit ñi ci ben xaré matalan ben xaré ci xaré yi ñu jappana nak né yéfer yi ñom yalla da fay def rek ñi gañé julit ñi daayiman bu faw ñu jappan dal yéfer yi fuñ dajé julit ñi rek ñom ñoy gañé kon loolu ñortu bu ñaaw la parce yalla mom tereeli wul nonu fal wajibu ala al muslimi an yuhsina dhanna billah li watti ci gem yalla julit bi moy mo rafet ñortu ci yalla wante nak ma wujudil asbab allati taqtadi zalik fek nak mom mu amal tamit sabab yi tax njort bu rafet bo mu njort mu daldi am manam day rafet njort ci yalla ba pare wut ay sabab yu tax lolu mu dat koy dab nit ki bu fekke mi ngi yaakar yermane yalla da fay tax da fay def lo xamne dana waral sun borom subhanahu wa ta'ala dat koy yeureum wante di yaakar yermane yalla pare di moy sun borom mu ne lolu mom suu tan sax lay doon mu ne wax bi mu wax ne wala yaslam min zalik ken du muccu ci lolu manam lolu lu ci nam moy azamnu su njort bu ñaaw ken muccu ci illa man arifa allah wa asma'ahu wa sifatahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi mune ken muccul se njort bu ñaaw kulul ko xamne xamna yalla xam ay turam xam ay melokanam ak xam tamit hikmam limu waral ñu war ko se sante ibnu usayn mune sadaqa rahimahullah mo ibnu qayyim waxna deug ci limu wax ni mune la yaslam min dhann su illa man arifa allah azza wa jalla kenn du mucc ci ñott bu ñaaw ku dul ko xamne xamna sun borom deug deug xam li nga xamne mom la yalla am ci ay xekam ak ay mboot yo xamanteni ci limu dogal ak limu teural amna ay mboot ak ay xekam yo xamanteni mo andak lolu mu teural ak lolu mu dogal lolu julli bi daf ko wara xam mo da fay xam lolu tamit wante xamaale tamit asma allah wa sifata xam turu yalla yi ak melokan yalla yi ma'rifatan haqqa xamuk deug nak la ma'rifata tahrif du xam go xamanteni da ngay wëlbati maana yi aw ta'wil wala di manam ma'rifa tahrif moy lo xam da ngay yak maana bi aw ta'wil wala di albati maana bi manam da ngay xam turu yalla yi xam gu mat xamuk deug go xamanteni do yak lamiy teki la tur yay teki ak melokan ya lamiy teki mom koy jox wante do ko wëlbati tamit moy ma'rifatu haqq ibn al-usaymin munne wali hada hujib al-muharrafun wal-muawwalun an ma'rifa asma'illah wa sifatih munne li moy li nga xamne taxna ñu laq ñi nga xamne ñoy def taxrif ñi nga xamne duñ tekki baati limuy tekki ci turu yalla ak melokanam yi ak ñi nga xamne dañuy def ta'wil di albati baati ñom dañ leena laq ñu xam turu yalla yi deug deug ak melokanam fatajidu qulubahum muzlima ghaliban nga gis ne seen xol yi da fay lendam fuñ fekk turu yalla ak melokan yi rek seen xol da fay lendam ba duñ am tawfiq ba man ko tekke nam wara la nga xam mom la wara tekki tuhawil an turu al-iskala wa tashkik wal jadal da ngeen di fekk seen xol yi a chaque fois da fay jëm ci lo xamne da fay indi ay leunt leunt ak ay sikki sak ak ay wérante sa buñ tekké tour yi rek ak melokan yalla dañ koy tekki tekkin bo xamanteni lamuy jur ci ñeneen yi moy ñuy wérante ak ñom wala ñuy indi ay leunt du leer mune waté bu fekkenté ne yow gëm nga ko nang ko wara gëmé nak xam ko ma'rifatu haqq loolu du la dal mo tax mune amma man abqa asma allah wa sifatihi ala ma dalat alayhi wa salaka fi dhalika madhhab salaf fa inna qalbahu la yaridu alayhi mithla hadhi i'tiradat التي ترد على قلوب اولئك المحرفين من بو فكنت نيو باي nga turu yalla ak melokan nit nga bayiko lamiy tekki rek nga sobu yonu salaf salih nagn sobo won nagn ko gemé won nagn ko don tekke nga tekke ko nonu baña def tahrif baña def ta'wil yow sa xol mom i'tiradat yi muy leunt leunt yi ak tikki sak yak wenante yi lolou du dal sa xol comme nim dalay ñëlé nga xamné ay muharrifun lañ nga xam dañuy dakk maana yi nga xamné mom la turu yi am ak melokan yi kon li nga xamne mom la ibnu usaymin wax fi bari na mais lim fi leral fi rek moy ni nga xamne mom la ibnu qayyim wax ci nit ki ni nga xamanteni non la wara gëme turu yalla yi ak melokanu yalla yi mu genn fi bepp kurel bo xamne da fay def tahrif moy ñi nga xamne dañuy jël baati li ka tekke lu mu tekke wul wala ñi def li nga xamanteni moy ta'wil di ëlbati baati baati lim tekki nga jël ko tekke ko leneen masalan buñu gisee ci alquran sun borom ne yadullah do li ñu tekke ko loxo mais ñu tekke ko katan ñu ne lutax ngeen tekke ko loxo ñu ne parce que minde amna loxo te suñu waxe ne yalla amna loxo dañ koy noor ak minde fi ñun leen loolu moom heureur la, waro leen def loolu. Yéen yéen a ngi daw maanaam nurale yàlla ba dugg si lu yées, mooy maanaam lu yàlla saxal boppam ngeen takkal ko boppam. Moo tax Ibn Taymiyya mu wax foofu ne inna kulla mu'attilin mumassil, képp koo gis rek muy dàqal yàlla ay melokaan, kooku xamal ne dafa bëgg maanaam xelam lim njëkk a jël mooy nurale yàlla ak loo xamante ni mooy bindee fii. Wa kullu mumassilin mu'attil, képp kuy nurale yàlla bindee fi tamit mi ngi dàq maanaa yi nga xamante ni moom la tur yooyu ëmb. Kon li nga xamante ni moom la ñuy mujjale, xëy na li Ibn Usaymin wax lépp duñ ko mën a jël ndaxte waxtu bi mi ngi bëgg a jeex. Wante dañuy jël si mujjanteel bunt bi rek li nga xam ne moom la Ibn Usaymin wax si suufu li nga xamante ni mooy al masaayil, bi mu indee masaayila yi ba pare. Ñeenti masaala yi nga xamante moom la Ibn Abdul Wahab indi si li nga xam mooy bunt bi, daf see wax munasabatul baab li tawxid, li nga xam ne moom la ñu war a dégg si bunt bi. Nga xam ne yow soo ko déggee si bunt bi rek yow dégg nga bunt bi, mooy naka la bunt bi dëppoo ak tawxid. Ndaxte comme niñ koy waxee kitaabu tawxid la ñu wax, kon bunt bi fi indi rek war na munasaba ak tawxid, war na dëppoo ak tawxid. Mu ne liñ doon jàng si bunt bi mooy zannu saw, mooy njortu bu ñaaw. Ibnu Usaymin rahimahullah mu ne inna zanna sawi yunaafi kamaala tawxid, njortu bu ñaaw dafay dàqonteeg matuk tawxid. Kii njortu njortu bu ñaaw dafay maanaam lam njortu dafa dàqonteeg matuk tawxid. Loolu mooy li mujj si téere si suuf. Mu ne wa yunaafi al iman, dana dàqonteeg ngëm yàlla bil asma wa sifaat, ngëm yàlla si ay turam ak ay melokaanam. Kii njort si yàlla njort bu ñaaw, kooku njortoom boobu dafa dàqonteeg gëm gi mu waroon gëm turu yàlla yi. Ndax dafa bokk si turu yàlla yi, masalan bu ne arrahim, kon yow nga njort si moom ne dafa am yërmande. Kon yow nga war a njort njort bu rafet si jaam yi ngay jaamu sa borom ne yàlla dana la yërëm. Kon boo njortoo njort bu ñaaw rek xamal ne yaa ngi def lu dàqonteeg gëm gi nga waroon gëm al asma, turu yàlla yi, wa sifaat ak melokaanam. Li anna allaha qaala fi al asma, suñ borom wax na si turam yi ne walillahi al asmaul husna fad'u biha, ñeel na yàlla tur yi gën a rafet, kon na ngeen woo yàlla si tur yooyu. Mu ne fa ida danna billahi danna saw lam takun al asmaul husna, bu fekkente ne kon da ngaa ñaaw njott si yàlla, kon tur ya jàppoo ne rafet na. Suñ borom dafa wax suratu araf, mu ne yàlla ñeel na ko tur yi gën a rafet, na ngeen ko woo si tur yooyu. Mu ne nit ki nag bu ñaawee njott si yàlla, kon moom maanaam njott na si yàlla lu ñaaw, kon dafa jàpp ne turam ya rafetut, te yàlla ne na samay tur dafa rafet. Kon su loolu ngay dégg ne kon njort bu ñaaw dafay dàqonteeg gëm gi nga war a gëm turu yàlla yu rafet yi. Mu ne waqaala fi sifaat, suñ borom wax na si ay melokaanam tamit walillahi almathalu a'la, yàlla ñeel na ko misaal mi gën a kawe, maanaam melokaan bi gën a rafet bi gën a kawe ñeel na yàlla. Yàlla bu la waxee ne nii laa mel si melokaan, lu sa xel jàpp si rafetaay gën na koo kawe. Walillahi almathalu a'la, yàlla mënoo koo misaal si dara, misaal mi gën a kawe moom la ñeel. Moo tax mu ne la fala tadribu lillahi al amsal, bu leen wutal yàlla ay exemplaire, maanaam bu leen wutal yàlla ay misaal. Mu ne yàlla nee na walillahi al mathalu ala, ñeel na yàlla melokaan bi gën a rafet, misaal bi gën a rafet, bi gën a kawe. Wa ida danna billahi danna saw, nit ki bu fekkee dafa njort si yàlla njort bu ñaaw, lam yakun lahu al mathalu ala, kon yàlla dootul am exemple bi gën a rafet, misaal bi gën a kawe, kon du ko am. Kon loolu daal nga dégg si ne lii nekk na loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la, muy wàllu njort. Njort bu rafet nag kon ki gëm yàlla moom moo koy am ci yàlla subhanahu wa taala. Gannaaw bi mu gëmee yàlla, gëm ne yàlla moom mooy arab, moo fi amal lépp, te lépp lu mu fi amal am na xikma bu tax. Nga rafet njort si li yàlla di amal, kon si dogal gi nii dogal si kawnu bi. Wante nga rafet njort tamit si yàlla tëral, li yàlla tëral si luwaay yi, li yàlla tëral si santaane yi ak kere yi, nga rafet sa njort ni loolu mooy li gën a rafet te moo gën si yow. Même boo xamul xikma gi tax yàlla tëral ko sax, nga rafet njort foofu. Nga rafet njort tamit si al ubudiya, maanaam ni ngay jaamoo yàlla. Yow nga rafet njort ne nii lii la yàlla sant, ni nii nga war a jaale sa dund gi, nga rafet sa njort ne mooy li gën. Nga gëm ne soo ko bàyyee loolu def nga loo xam ne gënul si yow. Loolu tamit rafet njort day feeñ foofu. Ñetteel mooy nga rafet njort si turu yàlla yi, nga jàpp ne suñu borom wax bi mu wax ne walillahi al asmaul husna, ñeel na yàlla tur yi gën a rafet, kon yàlla moo am tur yi gën a rafet. Wax bi wax tamit ne walillahi al mathalu a'la, ñeel na yàlla melokaan bi gën a kawe, yàlla moo am melokaan bi gën a kawe. Nga gëm tur yi, gëm melokaan yi ci cadre laysa ka mithli shay, dara melul ni moom. Wa huwa samiul basir, mooy dégg di gis, déggam nga gisam nga melul di dégg benn mbindeef ak beneen mbindeef. Gisam nga moo gën a rafet, boo leen gis moo gën a mat, parce que da nga naan yàlla mooy dégg, dégg bu yelloo ak màggaayam ak kawewaayam ak matam. Ñun nag sunu dégg dafa maanaam dafa nekk déggoo boo xam ne dafa méngoog sunu mata bi, deg go xamne kula sori doto ko deg suñu gis dafa am and ak matali kula sori doto ko gis ak ay fatek yoy yep te xam xamu yalla bokul xam xamu nit kon lolu moy li nga xamne mom la indi won ci buntu bi yalla suñu borom bool ñi xamne iza tamil qawl ittabahu ahsana bu degge wax jeul la ci gëna rafet njumte yuñ ci def wala tekki buñ tekki bo xamne jubuwul yalla ci yalla jéggal xamne nit matul subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan.